ثقافت کا مذاکرہ ہے. ہم کون ہیں, ہم کون ہیں, کہاں ہیں اور ہماری ذمہ داری کیا ہے, اور اس ذمہ داری کو کس طرح پورا کرنا ہے. اگر ذمہ داری کو پورا کرتے ہیں تو اس کے نتائج اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, اپنے ہی سے بے خبر کہ ہم کون ہیں یہ ہی نہیں معلوم, یا پھر یہ کہ ہم کہاں ہیں, ذمہ داری کیا ہے, اس کے پورا کرنے ہی سے ناواق اس کو پورا نہیں کر رہے ہیں, پھر اس کا انجام کیا ہے. اس وقت ہمیں آپ کو سب کو سر جوڑ کر جو ہم بیٹھنا ہے اور ایک فکر ہو کر اس کو سوچنا ہے, کون ہیں, کہاں ہیں, ذمہ داری کیا ہے, کس طرح اس کو پورا کریں. اور اگر اس کو پورا کرنے میں لگ گئے یا پوری کی یا پورا کرنے کی کوشش کرتے رہے اور اسی میں اگر دنیا سے رخصت ہو گئے, اس پر انعامات, اس پر حق تعالیٰ شانہ کے وعدوں کا پورا ہونا, اس کو سوچنا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت کا یہ پورا مجمع, اس کا ہر فرد اسی نام پر ہے, یہ مجمع اہل علم کا, علماء کرام کا حلقہ. اور جیسے حدیث پاک کا, حدیث پاک میں بھی ہے, روایت میں بھی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے اصل دو طبقے ہیں, ایک علماء اور ایک حکام, یہ دو طبقے ہیں, ان دونوں کے بناؤ پر پوری امت اور پوری بشریت و انسانیت کا بناؤ ہے, اور انہی دونوں طبقوں کے بگاڑ پر امت کا اور عالم کا بگاڑ ہے. اس لیے کہ ان کی حیثیت بالخصوص اس طبقے کی حیثیت کیسی ہے, جیسے پورے جسم میں دل کی حیثیت. اس میں شک نہیں کہ جسم میں بہت اعضا, سر سے پیر تک, بڑے بھی چھوٹے بھی, لمبے بھی موٹے بھی پتلے بھی, اعضا بہت ہیں, زبان بہت مختصر سی, سر بہت بڑا, ٹانگیں بہت لمبی, ہاتھ بھی لمبے, سینہ بہت چوڑا, کمر بہت مضبوط, لیکن اس سب کے ساتھ اصل مسئلہ جو ہے وہ دل کا ہے. اسی لیے آپ حضرات تو رات دن پڑھتے پڑھاتے ہیں اور یہ آپ کا مستقل مشغلہ ہی ہے. اگر دنیا زمین کی مٹی پر لگی ہوئی ہے, پتھروں پر, پہاڑوں پر لگی ہوئی ہے, اور سونے چاندی کے ٹکڑوں اور راستے کے پڑے ہوئے سامانوں پر پڑی ہوئی ہے اور اپنی صلاحیتوں کو اس پر لگا رہی ہے, تو یہ وہ طبقہ ہے کہ جس کی رات شب و روز کی تگ و دو اور شب و روز کی ساری دوڑ دھوپ اور ساری محنت کتاب اللہ اور سنت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق, یہ اس کے لیے بالکل یکسو ہے اور یہ بہت بڑی سعادت ہے, بہت بڑی سعادت ہے. جیسے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ وارضا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مبارکہ تھی ہی اس بنیاد پر رب تعالیٰ شانہو نے دو ذمہ داریاں دی ہیں, ایک آپ کو اپنی ذات سے دعوت, داعیاً الی اللہ بھیجنی, کہ آپ کو ہم نے اس لیے بھیجا ہے دنیا میں اور داعی بنا کر بھیجا, اور اسی کے ساتھ ساتھ دوسری ذمہ داری آپ کو دی تھی سراج منیرا کی. اتنا ہی نہیں کہ آپ خود اتنا کر لیں, آپ کی حیات طیبہ میں آپ کو ایک وہ مجمع تیار کر کے جانا ہے جو سر سے پیر تک آپ کے رنگ میں رنگا ہوا ہو, جس کا قلب و قالب, جس کا جسم و روح, جس کا ظاہر و باطن, جس کا علم و عمل, جس کے شب و روز, جس کی چلت پھرت, ہر سانس آپ کے رنگ میں رنگی ہوئی ہے. اور اسی کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو مکے والوں پر پیش کیا تھا, من یقوینی من یقوینی من ینصرنی, ہے کوئی جو ٹھکانہ دے, ہے کوئی میرا ساتھ دے, لیکن تیرا سارا زندگی کی سیرت آپ کے سامنے ہے جو کچھ کیا مکے والوں نے, اسی لیے آپ حضرات ہی سے ہم نے آپ کی لکھی ہوئی تصنیفات میں, کتابوں میں, تالیفات میں, آپ کی صحبتوں میں رہ کر یہ سنا اور یہ سمجھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مبارکہ مکے والوں کی ایذاؤں سے, تکلیفوں سے بیزار ہو کر یا دل برداشتہ ہو کر آپ نے ہجرت نہیں فرمائی تھی, مکہ نہیں چھوڑا تھا, بلکہ ایک ذمہ داری تھی, اس ذمہ داری کے پورا کرنے کا احساس, ذمہ داری کا احساس, اور اس ذمہ داری کو پورا کرنا ہے, اور اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے جو قیمت چکانی پڑے, ہر قیمت چکائی جا سکتی ہے, اس لیے کہ وَإِنَّهُ لَذِكْرُ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ, کہ قیامت میں اس کی جواب دہی ہے کہ جس ذمہ داری کے لیے آپ کو بھیجا تھا اس ذمہ داری کا آپ نے کیا کیا. اسی لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے ابا جان کی امامت کے لیے تیار نہیں تھی, میرے ابا سے نمازیں نہ پڑھو, میرے ابا سے نمازیں نہ پڑھو. لوگوں نے پوچھا کہ آپ کے ابا سے اچھا امام ہے کون امت میں, کیوں نہ پڑھوائیں, کیوں ان سے امامت نہ کروائیں؟ تو جواب یہی تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی 23 سالہ محنت کے نتیجے میں جو مجمع تیار کر کے تشریف لے گئے ہیں, اور ان میں سے ہر ایک کی ایمان کی جو سطح, عبادت کی اور طاعت و فرما برداری کی, علم و عمل کی, اخلاق و کردار کی, اخلاص کی, اور کسی طرح خلق خدا پر ترس کھانے, اور ہر ایک کی اپنی آخرت کے بارے میں رونے دھونے کی جو سطح حضور نے ان کی بنائی ہے. کل کو میرے ابا جان سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت میں پوچھیں گے کہ ہم تو تم کو ایسا سامان دے کر آئے تھے, ہم تو تم کو ایسا مجمع دے کر آئے تھے, تم نے ان کے ایمان کی, ان کے عقیدے کی حفاظت, ان کے علم و عمل کی حفاظت, اور اس سے امت اور آگے بشریت استفادہ کرتی, اس کو کس طرح سنبھالا اور کیا کیا؟ تو ابا جان کو جواب دہی ہوگی, ابا جان کے لیے جواب دہی ہوگی. تو میں نہیں چاہتی ہوں کہ اس قیامت کے میدان میں میرے ابا سے یہ سوال, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مبارکہ بھی کسی بنیاد پر تھی, ایک ذمہ داری دی تھی, وہ ذمہ داری آپ کو پوری کرنی ہے. اسی لیے آپ نے بیت اللہ جیسی جگہ جہاں 24 گھنٹے رحمتوں کی بارشیں, اور جو اصل انسانیت کی تربیت گاہ انہو لبیت مودع للناس, اشرف المخلوقات آنے والے ہیں, انسان آنے والا ہے, خدا کا خلیفہ آنے والا ہے, ساری کائنات جس کی خدمت کے لیے بنائی گئی ہے, آسمان اس کے لیے, زمینیں اس کے لیے, چاند سورج اس کے لیے, دنیا کے لیل و نہار, شب و روز, دن رات کے اندھیرے اجالے اس کے لیے, یہ زمینوں کی پیداوار اور یہ کانوں اور معادن کے اندر کی تمام سوغاتیں سب اسی کے لیے ہے کہ وہ کیسا ہو, اس کی تربیت کیسی ہو. اس کی تربیت کے لیے جو جگہ بنائی تھی وہ ان اول بیت, یہاں ان کی تربیت ہوگی. اتنی مقدس جگہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس شب ہجرت میں جس طرح چھوڑ کر جا رہے ہیں, آپ کی آنکھیں ڈب ڈبا رہی ہیں, آنسو بہ رہے ہیں, اللہ کے گھر سے مخاطب ہیں, اللہ کے گھر, مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے, تجھ سے اس لیے جدا نہیں ہو رہا ہوں کہ تجھ سے کوئی اور اچھی جگہ مل گئی ہے. ایک ذمہ داری دی گئی ہے, اس ذمہ داری کے پورا کرنے کا جواب بھی دینا ہے قیامت میں. یہاں اس کے موقع فراہم نہیں کرتے اور یہ اس کے لیے موقع نہیں دیتے, تو مجھے تو مسئلہ آخرت کا ہے, میرا تو جواب دہی تو وہاں ہے. اس کے لیے یہ قیمت چکا رہا ہوں کہ تمہاری جدائی برداشت کر رہا ہوں, اور یہ اللہ ہی جانتا ہے کہ دوبارہ تمہاری زیارت کب ہوگی, تمہیں کب دیکھیں گے اور کس حال میں تمہیں دیکھیں گے. اس وقت تو ہمارا جو حال ہے, جس حال میں ہم تمہیں چھوڑ کر جا رہے ہیں, کہ کوئی گھر ہماری مخالفت سے خالی نہیں ہے, کوئی فرد, کیا مرد, کیا عورتیں, لیکن ایک ذمہ داری ہے جس کو ادا کرنا ہے, اس کے لیے یہ قیمت چکا رہی ہے. اور یہ تو آپ حضرات بار بار اس کا مذاکرہ کرتے ہیں, پڑھتے پڑھاتے ہیں کہ سیرت کے معنی ہی, یہ جو سیرت کی کتابیں ہیں, اللہ جزائے خیر دے سیرت لکھنے والوں کو بھی, اور سیرت کو بولنے والوں کو بھی, اور سیرت کے بیان کرنے والوں کو بھی, جن کی گہری نظر ہے سیرت پر, کہ سیرت کے معنی ہی سارا یسیر سیرن و سیر رتن, تو چلنا ہے کہ جو کچھ آپ نے چل کر دکھایا ہے, جو کچھ آپ نے کر کے دکھایا ہے, وہ ہے سیرت. کہ سیرت صرف باتیں نہیں ہیں بلکہ وہ عمل محض ہے. اسی لیے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ظاہر و باطن, فکر و عمل, علم و عمل, عقیدے, تعلق مع اللہ, خلق خدا پر شفقتیں اور ترحم, اس سب کا نمونہ ہے. اور جس طرح انبیاء سابقین علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو ان کی اپنی اپنی امتوں کے لیے نمونہ قرار دیا تھا, ہر نبی اپنی امت اور اپنی قوم کے لیے نمونہ, اور قیامت میں ہر امت کے ہر فرد کی زندگی نبی کے نمونے پر جانچی جائے گی, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پر پوری قیامت تک کی بشریت کی ذمہ داری اور اس کا تاج آپ کے سر مبارک پر رکھا گیا. یہ مجمع اس پورے عالم کی ذمہ داری کا وارث ہے کہ وہ ہے سیرت. جو کچھ آپ نے کیا ہے, جو آپ کے جذبات, جو آپ کے خیالات, جو آپ کی فکریں, جس کے لیے آپ کا رونا, جس کے لیے آپ کی کلن, جس کے لیے آپ کا درد, جس کے لیے آپ کے آہیں, جس کے لیے آپ کی آہوزاری, اس سارے کا یہ وارث. اور جس طرح آپ کو اپنے بارے میں فکر ہے, اللہ اکبر, اللہ کی ذات کے ساتھ کے تعلق میں خود ہی آپ فرماتے ہیں کہ تم میں سب سے زیادہ اللہ کو جاننے والا بھی میں, اور تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا بھی میں. یہ بھی میراث کا ہے ہمارے کہ ہمیں یہ سبق پڑھائے گئے ہیں, اللہ کا تعلق, اللہ کو پہچاننا, اللہ کو جاننا, اس کی ذات و صفات پر ایمان, اس کے وعدوں پر یقین, اس کی وعیدوں کا خوف, کہ جو کچھ حضور کی ذات میں ہے اس سب کی یہ وارث کہ آپ میراث میں دے گئے, کہ آپ نے اپنی ذات پر رکھ کر ہمیں یہ سبق پڑھایا ہے کہ جس طرح میں اللہ کو سب سے زیادہ جانتا ہوں, تمہیں بھی میرے وارث ہونے کی حیثیت سے سب سے زیادہ تعلق تمہیں اپنے مولا سے, اپنے اللہ سے پیدا کرنا ہے. تو تم میرے سچے جانشین ہو اور سچے وارث ہو. اسی کے ساتھ اس سے تعلق عظمت کا بھی, کہ اس کی عظمت کے آگے پھر کوئی ہے ہی نہیں, اس کی بڑائی کے آگے پھر کسی کی بڑائی ہے ہی نہیں. ایسے ہی اس سے محبت کے مقابلے میں پھر کوئی محبوب ہے ہی نہیں, کہ اس کی عظمت کا بھی وارث ہو, اس کی عظمت کے بھی وارث ہو, اس سے محبت کے بھی وارث ہو, اور اس سے خوف کے بھی وارث. ان صفات کے ساتھ جو علم دیا ہے, جو میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں, اس کے بھی وارث. اسی لیے قرآن نے کلمہ حشر کے ساتھ انما یخشى اللہ, خصوصیت سے اللہ کا ڈر, اللہ سے خشیہ, اللہ کا خوف, تو انہی کی خاص چیز ہے, یہ ان کی خصوصیت ہے. یہ ساری سیرت مبارکہ ہمارے لیے سبق, اور یہ تو آپ حضرات رات دن دیکھتے ہیں کہ آپ ہی سبق بھی پڑھاتے ہیں, مکتب بھی چلاتے ہیں, مدرسے بھی چلاتے ہیں. اللہ پاک اس میں بہت ترقی نصیب فرمائے, بڑی برکتیں نصیب فرمائے, اس میں کوئی شک نہیں. اس وقت دنیا جانے کہاں کہاں اپنی طاقتیں, اپنی سمجھ بوجھ اور اپنی تعدادیں اور صلاحیتیں, راستے کے پڑے ہوئے چتڑے, خالی بوتلیں, لوہے کے ٹکڑے, اینٹوں کے ٹکڑے دھول پتھر پر لگا رہی ہے. مبارک ہے, مبارک ہے, مبارک ہے یہ مجمع اس کا ہر فرد, کہ جس کی ساری طاقت ہی لگ رہی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پر, اور اس کی نیابت پر, اور اسی کی محنت پر, کہ یہ علم گھر گھر در در کیسے پہنچے, یہ علم ہر گھر کے ہر فرد کو کیسے پہنچے. اگر گھر میں 15 ہیں تو 15 کے 15 مرد بھی ہیں, عورتیں بھی ہیں, بچے بھی ہیں, بچیاں بھی ہیں. جس طرح آپ حضرات اس کا فکر کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ بہت قبول فرمائے, بہت برکتیں نصیب فرمائے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو رکاوٹیں آتی ہیں اس کے ہونے کے لیے, اس کے دور ہونے کے لیے جو کوششیں, اور اس پر جس اجر و ثواب کا وعدہ یہ ساری خصوصیات آپ کے ساتھ ہیں. اللہ پاک ہم میں سے ہر ایک کو اس کی قدر کی بھی توفیق نصیب فرمائے اور اس میں دن دونی رات چوگنی ترقی بھی نصیب فرمائے کہ ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے دن سے اللہم بالرفیق الاعلی وہ جو آپ کے آخری کلمات کے اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلی جس پر آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا تھا اس وقت کے ہر کلمے کے ہم وارث کہ گویا جب آپ تشریف لائے ہیں تو اس وقت کا کیا حال, جب نبوت کا تاج رکھا گیا تو اس وقت کا کیا حال, کیسی چشم پورسی, یہ سب میراث ہے, یہ میراث ہے. اور یہ کرتے کرتے کرتے کرتے جب جا رہے ہوں دنیا سے تو اس وقت ہمارے اندر کی آواز کیا ہو, کہ گھر میں شہزادی فاطمہ بھی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, لخت جگر ہے, جنت کی عورتوں کی سردارن ہیں, لیکن اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلی. جس کو عملی طور پر موقع کے حساب سے آپ نے عملی طور پر کر کے بھی دکھایا کہ آخرت کا مسئلہ اتنا آسان نہیں ہے, ہر ایک کو اس کا کتنا فکر کرنا ہے کہ حضور شریف سے تشریف لائے ہیں اپنے بھائی فضل ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے فرما رہے ہیں کہ بھائی ذرا لوگوں کو جمع کر لو, حضرت فضل ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کو جمع کر رہے ہیں, آپ منبر پر تشریف فرما ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ لوگوں میری تم سے جدائی کا وقت قریب آ گیا ہے, میرا تمہارے سے جدائی کا وقت قریب آ گیا ہے, تم میں سے کسی کا کوئی حق مجھ پر ہو تو اس کو یہی لے لو, آخرت کا مسئلہ بہت کٹھن ہے, بہت کٹھن. یہ میراث دے رہے ہیں, کوئی اپنی خصوصیتوں میں اور کوئی اپنی چیزوں میں جتنا چاہے بلند و بالا ہو, لیکن آخرت اس کی اپنی ہے, ہر ایک کو اپنا جواب دینا ہے. میراث میں دے رہے ہیں کہ یہ فکر سامنے رہے, جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین جب ملکوں میں گئے ہیں, روم گئے ہیں, پاریس گئے ہیں اور اب شیر مصر اور کہاں کہاں افریقہ کے جنگلوں میں جہاں بھی تشریف لے گئے ہیں, والوں نے پوچھا ہے کہ یہاں کیوں آئے ہو, تو ان کا وہی جواب ہوتا تھا, دو جواب ہوتے تھے, انما هممنا الاخره, ہمارے لیے دو نمونے ہیں, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ حسنہ, اللہ نے خود کہہ دیا تمہارے نبی تمہارے لیے نمونہ, وما آتاکم الرسول فخذوه, امت تو بیچاری صحیح واقف نہیں ہے کہ حضور نے دیا کیا ہے, لیکن ان کی ساری محنت اسی پر ہے, حضور کیا دے گئے ہیں, حضور کیا دے گئے ہیں, یہ سارا مجمع اس کا ہر فرد کسی میں ڈوبا رہتا ہے, یہ سارا دیا ہوا ہے, وما آتاکم الرسول فخذوه, یہ ان کو معلوم ہے, امت تو بچائی ناواقف ہے, اسی لیے کہتے ہیں کہ جتنا عوام کا علماء سے اور علماء کا عوام سے جتنا ربط ہوگا تو حضور والی سوغاتیں, حضور کی میراث جو ان کے پاس ہے ان کے راستے سے وہاں پہنچ جائے گی, اور پھر اس میراث پر جتنی رحمتیں, جتنی برکتیں, جتنی تائیدیں, جتنی نصرتیں, جتنی مددیں, جتنی حفاظتیں, جتنا امن, جتنا پیارے پریم, کہ دنیا ہی جنت نشان بن جائے گی. اسی لیے مولانا صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہماری اس محنت سے مقصود ان جماعتوں کی چلت پھرت, اپنی مسجدوں میں اعمال, گھروں میں اعمال, اور پھر جماعتوں میں, دیہاتوں میں, اور بالخصوص ایسے علاقے جہاں مکتب ہے نہ مسجد ہے, اذان ہے نہ نماز ہے, ایسوں میں پیدل چلنا ایسی جگہوں میں, اور اپنے ایک ایک بھائی سے ملاقات, اور پھر اسی میں ایسے ایسے ملتے ہیں. میں ابھی حیران رہ گیا, ہمارے پاس دو جماعتیں ملکوں سے کام کر کے آئی, ان کی کارگزاری سن رہے تھے. تو عجیب بات بتائیے, افریقہ کے ملک جماعت نے وہاں کے ساتھیوں سے پوچھا, بھئی تمہارے یہاں کوئی علماء ہیں؟ تو ساتھیوں نے کہا, نہیں ہمارے یہاں علماء نہیں. جماعت تو بہت تعجب ہوا, اس لیے کہ اللہ کا شکر ہے اب تو ہر جگہ علم کے وہ چلتے ہیں, کہ اگر ان کے یہاں اس کا بندوبست نہیں ہے, ان کے یہاں اگر اس کے انتظامات نہیں ہیں, تو ماشاءاللہ دور و دراز سے طلباء کرام اور کہاں کہاں سے اور کیسے کیسے کہاں کہاں جاتے ہیں, اور برابر ان جگہوں کے علماء فارغ ہو کر کے اپنی علمی خدمات انجام دے رہے ہیں. وہاں والوں نے کہا کہ ہمارے یہاں کوئی علماء نہیں ہے. بھئی ایسا تو نہیں ہو سکتا, اتنا بڑا ملک, اور یہ آپ حضرات رات دن پڑھاتے رہتے ہیں, بلکہ شروع ہی یہاں سے کراتے ہیں, من جد وجد, جو کوشش کرتا ہے وہ پاتا ہے. طلبا کو بھی آپ اسی کا درس دیتے ہیں کہ بیٹو کتاب ہے, اس کا مسئلہ ہے, اس کے اندر کئی چیزیں پیچیدہ ہیں اور اس میں بڑی بڑی چیزیں چھپی ہوئی ہیں, لیکن حاشیہ دیکھو گے, مابین السطور دیکھو گے, ترجمہ دیکھو گے, شروحات دیکھو گے, اور جاننے والوں سے پوچھو گے, تکرار کرو گے, تو تم پر یہ گتھیاں کھلتی چلی جائیں گی اور تمہارے پر یہ مسئلے حل ہوتے چلے جائیں گے. یہ تو رات دن کا آپ کا کام ہے, اور کرتے ہی ہیں, اللہ پاک بہت برکتیں دے. جماعت کو تلاش تھی, پوچھا, انہوں نے کہا کہ نہیں. اب وہی بات, غیر آباد علاقے, مکتب ہے نہ مسجد ہے, اذان ہے نہ نماز ہے, پیدل چل رہے ہیں, اپنے ہاتھ سے کھانا پکا رہے ہیں, ایک ایک کو سونگ رہے ہیں, کون ہے کیا ہے. ہوتے ہوتے ہوتے وہی کوشش کرنے والے کو مل ہی جاتا ہے. اگر ایران سے آنے والے سلمان فارسی کو ملتا ہے, جو مجوسی ہیں, مجوسی کے بیٹے ہیں, آتش پرست ہیں, لیکن دربار رسالت تک پہنچ جاتے ہیں, اور پھر ترقی کرتے کرتے اس مقام کو پہنچتے ہیں کہ پوری صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کی جماعت کے درمیان جو بول سرکار کی زبان مبارک سے ان کے حق میں ہے, وہ کسی کے حق میں نہیں ہے. سلمان و منا اہل البیت, مجوسی, آتش پرست, باپ ایسا, خاندان ایسا, خود ایسے, لیکن وہی من جد وجد, اور اس پر ایسے پہنچے ایسے پہنچے, اور وہ پایا وہ پایا کہ دنیا حیران و شدر رہ گئی کہ یہ کیا ہوا. مجوسی کا بیٹا خود مجوسی, اور کیسے, اور کہاں ان کے, کہاں اس وقت میں ان کے پاس گاڑیاں اور ہوائی جہاز اور کیا, لیکن ٹھوکریں کھاتے ہوئے, جیسے ہمارا یہ سارا کام جس کی ابتدا صفا سے ہوئی, یہ ہمارے مکتب, یہ ہمارے مدارس, یہ ہمارے دینی ادارے, کہ جس کی ابتدا اس صفا سے ہوئی, جن پہ کپڑا ہے نہ لگتا ہے, کھانا ہے نہ ٹکڑا ہے, مل گیا کھا لیا, نیند آ گئی سو گئے, جاگ گئے سبق پڑھ لیا, پھر جو ذمہ داری دی گئی اور جس طرح کو کہا گیا, نماز ایسے, قرآن ایسے, سیکھنا ایسے, سکھانا ایسا, کہ ہماری تو ابتدا وہی سے ہے دسواں کرسی میں. اسی لیے میں تو کہا کرتا ہوں کہ علماء کرام کے لیے تو جو حالات چشم پرسی کے بے سر و سامانی کے, یہ تو ان کا اپنا ذاتی حسن ہے, یہ ان کا حسن ہے. جیسے شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے لکھتا ہے ان کی گلستہ گوشتہ اب سمجھ میں آ رہی ہے, بچپن میں تو استاد کے مار کے ڈر کے مارے جیسا کہیں ویسا رکھ لو سنا دو. اے سبق یاد کیا؟ جی یاد کیا. سناؤ. بادشاہ جو مارا در گزار من گن ہزار احمد ہوا مل سکا. سنا دیا. کس سے کہہ رہے ہیں, کیا کہہ رہے ہیں, اس وقت کون سوچتا تھا. کریما بخشا برہار ماسم اسیرے کمندے ہوا. اگر اس میں ذرا آگے پیچھے ہو گئے تھے صحیح سناؤ. وہ تو اس وقت تھی, اب یاد آ رہا ہے. کس کریم سے کہہ رہے ہیں, کس کریم سے کہہ رہے ہیں, جو بے اشتہار کے اپنا کرم ہی کرم فرما رہا ہے. اپنا تعارف کیا ہے, ہم چنیے ہم چنا, ہم کیو آ نہیں نہیں ہستم اسیرے کمندے. میں تو خود ہی اپنے کو جانتا ہوں, میں نفس کا کیسا لقمہ بنا ہوا ہوں. نفس نے مجھے, نفس ہمارا نے مجھے اپنا شکار کر لیا ہے. ہستم اسیرے کمندے ہوا, نگہدار مرا زراہ خطا. یہ زندگی کی راتیں ہیں, یہ دن ہیں. کبھی گھر آتے ہیں, کبھی مدرسے جاتے ہیں, کبھی درگاہ میں بیٹھتے ہیں, کبھی استاد سامنے ہیں, کبھی کتاب سامنے ہیں. نگہدار مارا ذرا, یہ ساری شرح اب سمجھ میں آ رہی ہے. اس وقت تو پڑھو ترجمہ کرو اور ذرا سیکھ کر بات مرغ بن جاؤ, کھڑے ہو جاؤ. اس ڈر کے مارے جو رٹی رٹائی چل رہی تھی, اب پتا چلا نگہدار مارا ذرا ہے خطا. خطا در گزارو ثواب نماز. کہ اب کہ کرنا کیا ہے, کون ہو کون ہو, حیثیت کیا ہے, کہاں چھوٹر کھا رہے ہو, کس خواہش میں, کس نفسانیت میں, کس دنیا طلبی میں, کس بتغرضی میں, کس نفس پرستی میں, کس حب جاہ میں, کس حب مال کی ٹھوکر اور اس کی چھپ. ہستم اسیرے تمندے جرم بے اندازہ بے حد کردام. جرم پہلا تو یہ تجھے نہیں پہچانا کہ میراث میں تو یہ دیا گیا تھا کہ تم میں سب سے زیادہ اللہ کو جاننے والا میں, تو مجھے تو قدم ب قدم اسی طرح چلنا تھا کہ اللہ کو سب سے زیادہ جانتا. دائیں والے کو جانتا نہ جانتا, مشرق والوں کو جانتا نہ جانتا, مغرب والوں کو جانتا نہ جانتا, عہدیداروں کو, دولت مندوں کو, ذخیرہ اندوزی کرنے والوں کو, زمینوں کے زمینداروں کو, اور دنیا بھر کے اپنی ٹیکنالوجیوں کو, اس کو جانتا نہ جانتا, مجھے تو میرے آقا اپنے دسترخوان پر بٹھا کر میراث میں اللہ کا تعلق اللہ کو جاننا لے کر گئے تھے. جرم بے انداز اور بے حد کردا. ان سے بھی ہمارا تعلق ہے, وہ بھی ہم کو جانتے ہیں. ان سے تو ہمارا بالکل گھریلو تعلق ہے, وہ تو آتے جاتے ہیں, ملتے ہیں, بڑی اونچی حیثیت کے ہیں. جرم بے انداز اور بے حد کردا, ہم نہیں جانا تو تجھے ہی نہیں جانا جیسے تیرے جاننے کا ہفتہ. آخر کرتا پشیما گشتا, کہ وہ گلستہ گوشتہ پنامہ کریما, وہ اخلاق محسنی. اس وقت استاد کے ڈر کے مارے جیسا رتایا اور جو رتا وہ پڑھ کے سنا دیا. کیا وہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہم کہاں ہیں. یہ ساری میراث تو خیر بات میں سے بات نکلی. وہ جماعت چلی بھائی, علماء تو ضرور ہوں گے یہاں. اب تلاش کیا, معلوم ہوا کہ وہاں 40 علماء کرام ہیں, ایک دو نہیں 40. جاتے پتے یہ وہ جس طرح بھی ان تک جماعت پہنچی. اس ماحول سے متاثر ہو کر, لیکن ماحول ایک ایسی چیز ہے کہ ماحول کے تاثر سے کوئی بچ نہیں سکتا. کسے باشس گرمی میں ہر ایک کو گرمی لگے گی. جو دھوپ کے نیچے کھڑا ہوگا, سورج کے نیچے کھڑا ہوگا, اسے پسینے آئیں گے. کتنے بڑے باپ کے بیٹے ہیں, کتنی اونچی حیثیت کے ہیں اور کیا کچھ خصوصیات کے حامل ہیں, لیکن جو سورج کے نیچے کھڑا ہوگا اسے پسینے تو آئیں گے. اصل دن ہے تو سردی لگتی. ایسے دینی ماحول اس کا اثر بے دینی بد دینی دنیا طلبی اس کا ماحول کہ وہ بھی اثر انداز ہوتا ہے. جماعت نے جب ان سے ملاقات کی ایک ایک سے فردن فردن, تو چونکہ مولانا محمد الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کے یہاں اللہ اکبر اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے, بہت بہت گہری باتیں اور اصول اور آداب پوری سیرت مبارکہ کی روشنی میں کہ بھائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو حقیر نہیں سمجھتے تھے. یہ ہم کو آپ کی میراث ہے ہمارے پاس کہ کسی کے لیے بھی کسی کو حق نہیں ہے کسی کو حقیر سمجھنا. اور خاص طور پر فرماتے تھے کہ علماء کی زیارت کو عبادت اعتقاد کرو. اور یہاں تک فرماتے تھے کہ اگر کسی میں کسی عالم دین کی زندگی کتاب و سنت سے ہٹی ہوئی ہے, معاشرت کے اعتبار سے, معاملات کے اعتبار سے, رہن سہن کے اعتبار سے, صورت شکل کے اعتبار سے, خبردار, اگر ان کا عالم ہونا یہ معلوم ہے کہ عالم ہے تو ان کا احترام ہمارے ذمہ ایسا واجب ہے جیسے قرآن چھاپ خانے میں غلط چھپ گیا ہو. تلاوت تو نہیں کریں گے لیکن اس کو کوڑے میں نہیں ڈالیں گے, اس کو خوشبو وغیرہ لگا کر احترام کی جگہ اکرام کی جگہ رکھیں. یہ بڑے حضرت یہ تو علماء ہے, اس لیے کہ جہاں جماعت جائے وہاں علماء کی زیارت کرے. علماء کی زیارت میں اس کو عبادت کا اعتقاد کرے. پھر دونوں طرف کیونکہ وہ تو اوپر سے بتایا گیا, امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت تفصیل بتا دی ہے علماء خیر علماء سوء, اور غزالی کی کتابوں میں حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی پوری مرشاری امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ والی باتیں, اور آپ حضرات کا رات دن کا مطالعہ. جماعت جب ان سے ملی اور پتا چلا کہ یہ ہیں وہ عالم اور فتن فتن, تو ان کا اکرام کرتے ہوئے اپنی جماعت کا 24 گھنٹے کا, ہم اس طرح مسجدوں میں کہتے ہیں اپنے یہ 6 نمبر ہیں, اور اپنے بھائیوں سے ملتے ہیں. ہر مسلمان کو اس کی اپنی ذمہ داری بتاتے ہیں اور اس طرح کی موٹی موٹی باتیں. پھر وہ جماعتوں میں ان کو نکالتے ہیں 40 دن 4 مہینے 3 دن کم سے کم, اور اپیل میں کہتے ہیں بھائی کم سے کم اپنی مسجد کی اپنی مقامی جو مسجد ہے اس میں جو روزانہ کام ہوتا ہے اس سے جڑیں. یہ جب باتیں ان علماء کے سامنے آئی تو انہوں نے کہا کہ اچھا تو یہ تو اصل ہمارا کام ہے, یہ تو اصل ہمارا کام ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں ہیں, سرور کائنات ہیں, تمام نبیوں کے سردار ہیں, اور آپ ایک آدمی کی نماز کو اس انداز سے دیکھ رہے ہیں. صلی فإنك لم تصلی ارجع, ایک دفعے دو دفعے تین دفعے اس کو واپس بلا رہے ہیں. یہ تو ہمارا کام ہے کہ علم النبی صلی اللہ علیہ وسلم التشہد وهو علی المنبر کیا عبداللہ ابن مسعود یوں کہتے ہیں کہ میں نے تو التحیات حضور سے سیکھی اور کس طرح سیکھی؟ کیا آپ ممبر پر تشریف فرماتے؟ میں نیچے تھا. تو اصل کہ یہ ہم تو علماء کرام وارثین انبیاء کہلائے جاتے ہیں, تو یہ تو ہماری چیز ہے. کیا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صابر المومنین حرم شریف میں مسجد نبی کے سہج میں بیٹھے ہوئے ہیں, ایک بڑے میاں کو دور سے آتا ہوا دیکھ رہے ہیں, بہت معذور ہیں, کمزور ہیں, چلا نہیں جا رہا, جو آدمیوں کے سہارے آ رہے ہیں. فرمایا دیکھو یہ بڑے میاں کو آ رہے ہیں, قریب آئے تو پوچھا کیا بڑے میاں کہاں سے آئے ہو؟ جی ملک شام سے آیا ہوں. ملک شام سے اس حالت میں, اس کمزوری میں کیا وجہ ہوئی آنے کی؟ کیسے آنا ہوا؟ فرمایا کہ تحیات سیکھنے آیا ہوں. امیر المومنین ہمارے فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, بھلے آدمی اتنا بڑا ملک شام کا اور جہاں ایسے ایسے علماء, اور تم التحیات سیکھنے کے لیے اتنا لمبا سفر کر کے یہاں آئے, وہاں کوئی تمہیں التحیات سکھانے والا نہیں تھا؟ امیر المومنین بہت تھے, بہت. میں وہ التحیات سیکھنے اور سننے آیا ہوں جو التحیات آپ کے اس کان میں اس قبر والے سے سنی ہے. وہ جو آپ کہتے ہیں نا روایتن اور برایتن, استاد کی خدمت میں بیٹھ کر حدیث پڑھنا, استاد سن رہے ہوں اور شاگرد پڑھ رہا ہو, اور ایک کسی کا سبق نامہ ہو جائے بالکل ہو بہو استاد ہی کی تقریر ساری وہ نقل کر دے شاگرد, ان دونوں میں جو فرق آپ حضرات بتاتے ہیں. کہ میں تو وہ التحیات سیکھنے کے لیے آیا ہوں کہ ایک روایت کی تلاش ہے, قصاص سے متعلق ایک روایت ہے, حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی تلاش ہے. معلوم ہوا تو وہ روایت ابو عبداللہ ابن انیس کے پاس اور وہ شام میں ہیں. تو یہ جابر ابن عبداللہ مدینے سے ایک مہینے کا سفر کر کے وہاں, اور اتا پتا معلوم کر کے جب ان کے ٹھکانے پر پہنچے ہیں, آواز دی ہے, سلام کیا ہے, آپ عبداللہ ابن انیس ہیں؟ جی. آپ کے پاس قصاص سے متعلق فلانی روایت؟ جی. سنا دیجئے. تشریف تو لائیے, سواری سے تو اتریے. جی اسی کے لیے آیا ہوں. تو آپ سواری سے اترے, میں نیچے آ جاتا ہوں گھر. نہیں نہیں نہیں نہیں, وہ صلی صلاح کا مبدعین جو تعلیم کے حلقے میں بیٹھ کر سنی ہے, ہر نماز ایسی پڑھو جیسے آخری ہے, کہ وہ صرف نماز کی حد تک نہیں, ہر مطالعہ ایسا کرو, ہر تکرار ایسا کرو, ہر سبق ایسا پڑھو, ہر سبق ایسا پڑھاؤ, ہر نماز ایسی, ہر جو ہو. کیا پتا آپ نیچے اتر رہے ہوں اور وہ آپ کی زندگی کی آخری گھڑی ہو, میں اپنی سواری سے اتروں اور وہ میری آخری گھڑی ہو, اور اس علم سے محروم رہ جاؤں اور دنیا سے چلا جاؤں. آپ اپنی جگہ رہیں, میں اپنی جگہ. پہلے آپ روایت سنا دی. اللہ اکبر. علم نبوت کی وہی بات ہے کہ جس کو جس چیز کا چسکا لگ جاتا ہے. اس لیے حدیث نے کہا من ذاق طعم الایمان, من من ذاق طعم الایمان, جس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا, رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی. اس ایمان کا تو ذائقہ ہی اور ہے, اللہ سے محبت, اللہ کا تعلق, اس کی عظمت, اس کی بڑائی, اس کے قریب اس کا خوف اور اسی کے ساتھ اس کا خوف, کہیں ناراض نہ ہو جائے. علم تکن ساختن علیہ فلا ابالی, میراث ہے حضور کی, میراث ہے ان کے پاس, زمین آسمانوں کو جائیں دس دفعے جائیں, آسمان زمینوں کو آئے ہزار دفعے آئیں, علم تکن ساختن علیہ فلا ابالی, میراث ہے ان کے پاس, ڈر کس کا, خوف کس کا. اگر زمین اپنی تمام چیزوں کے ساتھ, آسمان اپنی تمام اندر کی قوتوں کے ساتھ زمین پر آئے اور آسمانوں پر جائیں, مشرق مغرب ہو جائے, شمال جنوب ہو جائے, ہواؤں کے رخ بدل جائیں, پانیوں کے دھارے بدل جائیں, دل روپے تیرا رکنا ہے علم تکن ساختن علیہ فلا ابالی. حالات تو بہت سنگین, جب نبوت کے نمونے کو سامنے رکھ کر کے چلا جائے گا, نبوت والی فکریں, نبوت والی دعوت, نبوت والی محنت, نبوت والا ذکر, نبوت والا علم, جو اس کی راہ میں یہ حالات ہیں, طائف والوں سے بڑی امیدیں تھیں, اس لیے کہ آپ کو دعوت کی ذمہ داری دی گئی, اس ذمہ داری کے لیے آپ تشریف لے جا رہے ہیں بڑی امیدوں کے ساتھ, ان کا اپنا سلوک, ان کا اپنا رویہ, اور کس کے ساتھ, ماؤ شمار کے ساتھ نہیں, جس کی نبوت پر تمام نبیوں کی نبوتیں ختم ہے, جس کے علم پر سارے علوم منسوخ ہیں. اسی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تورات سنانی چاہی تھی حضور کو, تو حضور ناراض ہو گئے تھے, مجھے سناتے ہو, اللہ نے وہ علم دیا ہے جب اس کے بعد کسی آسمانی کتاب کے علم کی ضرورت نہیں, یہاں کی یہ تو ٹھیک ہے, اس کو جانا, اس کو پڑھا, اس کو دیکھا, اس کو سمجھا, یہ نہیں, مجھے جو اللہ نے علم دیا ہے قرآن کے راستے سے, اس نے تو آسمانی علوم سے بھی مجھے بے نیاز کر دیا, یہ سارا مجمع اس کا واضح ہے کہ ان کے پاس کے علم قرآن کے بعد, علم حدیث کے بعد, اللہ کو جاننے کے بعد, خوف خدا دلوں میں پیدا کرنے کے بعد, یہ کوئی چیز رہ نہیں جاتی. حضرت عبداللہ ابن انیس نے ان کو روایت سنا دی کہ اچھا تو پھر اب تو تشریف لائیے, اب تو پانی پی لیجیے. فرمایا کہ آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ مسجد نبوی کی ایک نماز 50,000 نمازوں کے برابر, اس کا راوی میں خود جابر ابن عبداللہ ہوں, میں خود اس کا راوی ہوں, اس ایک حدیث اور اس ایک روایت کے لیے ایک مہینے کا سفر, روزانہ کی 5 نمازیں مسجد نبوی کی, ایک مہینے کی کتنی, اور اس ایک مہینے کی نمازوں کا اجر و ثواب کتنا, اس سب کو قربان کیا ہے اس ایک روایت کے لیے, اب میرے لیے جائز نہیں ہے کہ جب مقصود حاصل ہو گیا تو اب میں چائے پانی میں لگوں. وقت اصل امت کا جو سرمایہ, جس کو دنیا آج کل کہہ رہی ہے سرمایہ سرمایہ, بہت دنیا کہتی ہے ہم تو سرمایہ لگانے دو, ہم تمہارے ایئرپورٹ بنا دیں گے, ہم تمہارے پل بنا دیں گے, ہم تمہارے لیے زمینوں میں زلزلوں کے آنے کی رکاوٹوں کا سامان بنا دیں گے, خدا کرے خدا کرے. میں نے کہا تھا ہم ہیں کون, ہم ہیں کون, ہم کہاں ہیں, ہماری کیا ذمہ داری ہے, اس کو کیسے پورا کریں. کہ دنیا کہتی ہے سرمایہ, ہم بینکر کی چوٹ کہہ سکتے ہیں, سرمایہ تم پہ نہیں ہے, سرمایہ ہم پہ ہے, ہم پہ ہے, ہم پہ. تم جس کو سرمایہ کہتے ہو, یہ تو لغت کے اعتبار سے لفظ سرمایہ کی توہین ہے. اس کو سرمایہ کہتے ہیں جس کو جو تمہارے پاس ہے. لو کانت دنیا تاجل اللہ جناح داؤدا, جس ساری کی قیمت مچھر کے پر کے برابر نہیں, اس میں سے تن خراب پدم سن لگا کر پل بنا دو, تو مچھر کے پر کا کون سا حصہ لگاؤ گے, اور پھر وہ پل کب ٹوٹ جائے گا, وہ حوالہ کا کب ہل جائے گا. سرمایہ ہمارے پاس ہے, ہمیں لگانے دو, ہمیں پھرنے دو, ہمیں پیغام رسالت سنانے دو, ہم تمہیں وہ سنائیں گے کہ وہ امن تم اللہ واردہ, وہ امن تم اللہ واردہ کان اعلیٰ رب کا حتم مقدیا, جس پلسراج سے کیا پاس چاہو, کیا سراطین ہو, کیا وزیر ہو, کیا صدر ہو, کیا مشرق ہو, کیا مغرب ہو, کیا شمال ہو, کیا جنوب, کیا چھوٹے ہو, کیا بڑے, کیا کالے ہو, کیا گورے, ہر ایک کو جس پر سے گزرنا راس لیے, اس سے گزرنے کا سامان ہم تمہیں دیں, ہم تمہیں دیں. سرمایا ہمارے پاس, ہاں ان کے سرمایا پر رائے جب ٹپکتی ہے, لالچ جب آتا ہے, منہ میں پانی جب بھر آتا ہے, جب اپنے جہاں سے بے خبر سارے جہاں کا درد ہو. ہم پہ کیا ہے, جس الف لام میم کا ترجمہ ابھی تک کوئی نہیں کر سکا ہے, جہاں سے ہمارے سرمایہ کی ابتدا ہے, الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ, کتنے مفسرین نے کیسے کیسے لطائف علمیہ, اسرار, نکات, رموز اور کیا کچھ بیان کیے ہیں حروف مقطعات کے بارے میں, لیکن وہاں سے لے کے یہاں تک سب نے ہتھیار ڈال دیے ہیں, واللہ اعلم بمرادہ. سرمایا تو ہم پہ ہے, جس کی حقیقت تو آج تک ہوئی, اسی لیے ہم کون ہیں, ہمارے پاس کیا ہے. ایک واقعے سے اشارہ کر دیا کہ تمہارے پاس تو وہ ہے کہ جب بلقیس کا تخت منگوانا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کو, بھائی کون لاتا ہے اسے, جن بھی تھے مولوی صاحب بھی تھے, جن نے کہا جی قبل ان تقوم من مقامی انا آتی کا بھی عرشِ بلقیس کو اور بلقیس کے تخت کو ابھی آپ اپنی گردے سے کھڑے ہوں اس سے پہلے لا کے. مولوی صاحب کو غصہ آیا, وقت ضائع نہیں کیا کرتے, مولوی صاحب غصے ہو گئے, جس پہ سرمایہ تھا جو علم کی حقیقت کو جانتے تھے, اس علم پر نظام کائنات کس طرح حرکت میں آتا ہے, چلتی ہوائیں رکتی ہیں, ہلتی زمینیں تھمتی ہے, یہ عہد پر کھڑے ہیں, عہد پر کھڑے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابوبکر صدیق و حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما تینوں حضرات عہد پر ہیں. زلزلہ آیا, حضور نے کیا فرمایا, تیری پشپر نبی ہیں, صدیق ہیں, شہید ہیں. فوراً تم گئے کہ اب کیا ہوگا, بس وہ ایک واقعہ ہے, سیرت میں ہے, کتابوں میں ہے, پڑھ لیا, سن لیا, یاد کر لیا, بیان بھی کر دیا, اتنا ہی ہے. آپ تو سارا دے کر گئے ہیں, صرف اتنا نہیں کہ وہ پہاڑ پر ہے, تینوں حضرات ہیں, آپ نے فرمایا وہ رک گیا اور کس طرح ختم ہو گیا. نہیں, وہ جس بنیاد پہ زلزلہ رکا ہے وہ نبوت والا درد, نبوت والا علم, وہ نبوت والا تعلق مع اللہ, اور وہ نبوت کی محنت اور نبوت کی دعوت اور نبوت کا علم اور نبوت والی دلوں کی صفائی. ابرهم قلوبا, ہر ایک کا دل بیدار, کہاں کا حسد, کہاں کا کینا, کہاں کا حب جاہ, کہاں کا حب مال, اور کہاں کے یہ رضائل, کہاں کا کبر عز و خود پسندی. ابرهم قلوبا, ایک مجمع ایسا تیار کیا ہے, اس کے سر فہرست صدیق اکبر, ان کے ساتھی عمر, تمہارے تو نبی ہیں, صدیق ہے, فاروق ہیں, شہید ہیں, تھم جاؤ. یہ میراث دے گئے ہیں. جب امت نبی کی چال چلے گی, نبی کے کام کو کام بنائے گی, نبی کے درد کو درد بنائے گی, نبی کی راتوں کو راتیں بنائے گی, نبی کے محنت کو محنت بنائے گی, نبی کے علم کو علم بنائے گی, نبی کے عمل کو عمل بنائے گی, اور اس کو دنیا میں پہنچانے کے لیے صدیقی قربانیوں پر ایون قصدین وانا ہے. حضور کا علم دنیا سے اور سفر ہستی سے ختم ہو جائے اور وہ بکر زندہ رہے. اگر ابو بکر اپنی زندگی کے ایک رات اور ایک دن کو عمر کی ساری عمر کی نیکیوں سے بدلنے کو تیار ہو تو عمر اپنا سب کچھ دینے کو تیار ہو. عمر یہ سیرت ہے, صرف اس کے لیے کر کے دکھایا کہ جب یہ بنیادیں اندر کی بنتی ہیں تو یہ وارث ہیں, کہ جب ان کی واس میراث میں یہ بنیادیں ہوتی ہیں, دنیا روٹیوں کو روتی ہے, دنیا بوٹیوں کو روتی ہے, دنیا کوٹھیوں کو اور بنگلوں کو روتی ہے, کہ یہ علم نبوت کو روتے ہیں, یہ سرکار کی سنت کو روتے ہیں, یہ شریعت کے حکم کو روتے ہیں. اے اللہ تیرا دین مٹے, کہ اللہ کا ایک حکم ساتوں زمین و آسمان سے کروڑہ ارب ہا ارب زیادہ تین, اللہ کے ایک حکم کا ٹوٹنا ساتوں زمین و آسمان کے ٹوٹنے سے زیادہ خطرناک. اے اللہ, فلاں گاؤں میں, فلاں علاقے میں, فلاں ہی بستی میں ایک مرتبہ مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فجر کی نماز پڑھائی بنگلے والی مسجد. نماز کے بعد ایک عجیب سی کیفیت, سارے مقتدی جمع ہو گئے, حضرت کو کیا ہوا, حضرت کو کیا ہوا. آپ نے فرمایا مجھے کچھ نہیں ہوا, میں تم سے یوں پوچھتا ہوں کہ میں نے اور تم نے سب نے مل کر جماعت سے نماز پڑھی اور ہم بہت خوش ہیں, بہت خوش ہیں. جس نے عشاء کے اثر کے نماز جماعت سے پڑھ لی اس کے لیے یوں ہے, یوں سارے والے. میں تم سے یوں پوچھتا ہوں, بڑے حضرت نے پوچھا ان مقتدیوں سے, کہ میں تم سے یوں پوچھتا ہوں کہ اس وقت میں امت کے کتنے گھروں میں نمازیں قضا ہوئی ہوگی اور کب سے ہو رہی ہوں گی, کہیں 10 سال, کہیں 20 سال. اٹلی میں تھے ہم اجتماع میں, تقریباً 15 جوان آئے اجتماع میں شریک ہوئے, جاتے ہوئے ملاقات کرنا آئے تو کہنے لگے یہ زندگی کا پہلا دن ہے جس میں ہم نے سجدہ زمین پر کیا. امت کہاں ہے؟ مولانا صاحب رحمتہ اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ اتنے دنوں سے ان کی نمازیں امت کی جبکہ پڑوس میں ہیں, ہم ماشاءاللہ تہجد میں ہیں, وہاں برسوں سے نماز ہی نہیں ہے پڑوس میں, اس پوری لائن میں, اس پوری بستی میں اور آگے کہاں کہاں, اگر ان کی نمازوں کے قضا کیے جانے پر, ویسے فضائل نماز میں شیخ نے وہ روایت نقل کی ہے کہ صرف نماز میں سستی اور تاہیلی پڑھ تو لیتے ہیں بعد میں, لیکن صرف نماز میں کوتاہی سستی تاہیلی کی وجہ سے 15 قسم کے عذاب. تو اگر ان کی اتنے سالوں سے جو نمازیں قضا ہو رہی ہیں, اگر یہ گھڑی اللہ کی طرف سے ان کی سزا کی ہے, تو میں اور تم دونوں بچ جائیں گے. مجمع حیران رہ گیا. پھر آپ نے وہ روایت سنائی, دو منزلہ کشتی, کچھ نیچے کچھ اوپر, نیچے والوں کو پانی کی ضرورت کے لیے اوپر جانا پڑتا ہے, کسی نے کہا کہ نیچے ہی سوراخ کر لو, اگر وہ کر لیتے ہیں تو نیچے والے ڈوبیں گے صرف, کہ نہیں وہ بھی ڈوبیں گے اور یہ بھی ڈوبیں گے, کہ یہ کہہ کر حضرت نے کہ ہم نمازی ہیں, ہم حاجی ہیں, ہم یوں کرتے ہیں, ہم یوں کرتے ہیں, اپنے اس پر مطمئن نہ ہو جاؤ. ہماری ایک ذمہ داری ہے نبی کی چال اپنی ذات سے چلتے ہوئے, نبی والا علم لے کے ہوئے. اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا حضرت تابع بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, من ہم ارباب العلم, بھائی آپ یہ علم والے تو من ہم ارباب العلم, علم والے کون ہوتے ہیں؟ حضرت تابع بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا تھا, الذين يعملون بما يعلمون, جو جتنا جانتے ہیں اس پر عمل کرتے ہیں, جو اپنے علم پر عامل ہیں وہ ہیں علم والے. بات ان کی ہوئی, سبق مجھے اور آپ کو پڑھایا ہے. بات تو حضرت عمر کی اور حضرت ابو جعفر کی ہوئی, انہوں نے پوچھا مجھے اور آپ کو سبق پڑھایا کہ علم والے کہ الذین یعملون بما یعلمون, جو جانتے ہیں اس پر عمل کرتے ہیں, کہ علم والے کہ وہ عالم ہے با عمل, وہ علم والے. اسی لیے امام رازی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں اسی آیت کے تحت فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین کی تحت لکھا ہے, اور ان کی تفسیر ہے, یجب ان یکون مقصود التفقہ والتعلم, یجب ان یکون مقصود التفقہ والتعلم دعوۃ الخلق الى الحق والى الدین القویم والصراط المستقیم. اس علم کا حق یہ ہے کہ کوئی ذاتی جائیداد اور اپنا سرمایہ بن کے بیٹھے رہنا اور اس کو لے کے قبر کے گھرے میں چلا جانا نہیں, یہ حضور کی میراث ہے, پوری امت اس میں برابر کی شریک ہے. اس سارے پڑھنے پڑھانے کی غرض ہی خلق خدا کو اللہ کا تعارف کرانا, اللہ کی طرف دعوت دینا, دین قویم اور صراط مستقیم بتانا, یہ پڑھنے پڑھانے والوں کا کہ سارے پڑھنے پڑھانے کا مقصد. اور آگے صاحب اسی تفسیر میں, تفسیر قدیم میں, ومن عدل عنہ وطلب الدنیا بالدین فهو من الخاسرين الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. سورہ تفسیر کبیر میں موجود ہدایت کے ذریعے اس مقصد سے ہٹ کر کہ سارے پڑھنے پڑھانے کی تو غرض ہی اپنی ذات سے اللہ کو سب سے زیادہ جاننا, اپنی ذات سے اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنا, اپنے والے علم پر عمل کرتے ہوئے خلق خدا کو صحیح راہ دکھانا, دین قویم کی تبلیغ اور اس کی دعوت, یہ مقصد ہے. اگر یہ اس سے مقصد سے ہٹے اور اس کے نام پر دنیا طلب کی, اس لیے تینوں میں برابر ہے, دعوت ہو, تعلیم ہو, تزکیہ نفس, ہر ایک کی غرض صرف اللہ ہے. دعوت کے ذریعے صرف اللہ مقصود, علم کے ذریعے صرف اللہ مقصود, ذکر الہی اور تزکیہ نفس اور وہ ساری ریاضت کے سارے اولاد و وظائف اس کے نتیجے میں مقصود صرف اللہ کی جان. اسی لیے سب سے پہلی حدیث پڑھاتے ہیں انما الاعمال بالنیات, کہ پھر اس راستے سے جو جس کی تلاش میں لگے گا, فرمایا ومن علی عنہ, جو اس نے اس مقصد سے ذرا برابر دائیں بائیں ہوا اور اس کے نام پر دنیا طلب کی, تو پھر یہ اتنے پریشان ہوں گے, اتنے پریشان ہوں گے جتنے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی پریشان ہوئے. فلما جاوزا, فلما جاوزا اہل فتاہ آتنا غداءنا لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا قال ارأیت اذا رئینا الى السفرہ فانی نسیت الحوت وما انسانه الا الشيطان اذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي. ہمارا تو مقصد وہی تھا. اتنے بڑے نبی ہیں, اتنا لمبا سفر طے کیا ہے. یہ تفسیریں قرآن کی آیتیں ہماری رہبری کر رہے ہیں, ایک ادارہ قائم کرنے میں, ایک مکتب چلانے میں, ایک مدرسے میں کتابوں کا انتظام کرنے میں, اساتذہ کے لیے سہولتیں مہیا کرنے میں کتنے لمبے سفر ہیں. وہ مصر سے قاہرہ سے لے کے یہاں آئے ہیں, پیدل ہیں, سواری ہیں, وادی ہے, کانٹے ہیں, جاننے والے نہ پہچاننے والے, کوئی سلام کرنے والا نہیں. لیکن ٹھہرنا تھا اس سفرے کے پاس, اس چٹان کے پاس, گویا وہ منزل تھی, وہ مقصد تھا اس سفر کا. فلما جاوزا, اس سے آگے نکل گئے, تجاوز ہو گیا کہ اب تھک بھی رہے ہیں, پچ بھی رہے ہیں, مسئلے کا حل ہاتھ نہیں آ رہا ہے. يجب أن يكون مقصود التفقه والتعلم, سارے پڑھنے پڑھانے کا مقصد اللہ کی مخلوق کو اللہ سے وابستہ کرنے کی دعوت, اس کی محنت, راست رہبری, راستہ دکھانا, یہ تو ہے مقصد. فلما جاوزا, جب اس کو چھوڑ کر اس مقصد سے آنکھیں بند کر کے طلبت دنیا بالدین, اگر دنیا طلبی میں, خود غرضی میں, نفس پرستی میں آ گئے, فہو من الخاسرین. اور آگے آیت جو ذکر کی ہے الذین ضل سعیهم فی الحیات, ساری شب و روز کی تگ و دو ساری اسی میں ہے, مقصود دنیا بن گئی. وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا, خود اپنی غلط فہمی یہ ہے کہ ہم بہت ترقی کی راہ جا رہے ہیں, ہم بہت اونچے جا رہے ہیں, لیکن وہ تو کہہ رہے ہیں کل حل میں تم مل سری نہ ہمارا, جن کے اپنا سرمایہ ہی نہیں رہا, جن کے اپنے اصلی پونجی ہی نہیں رہی, جو لٹ گئے اور پٹ گئے, وہ خیال میں ہے کہ ہم بہت اونچے جا رہے ہیں. قرآن تو قرآن ہے, قرآن تو ہر ایک کی رہبری کرے گا. اسی لیے میں نے عرض کیا کہ اگر سرمایہ ہے جس کو دنیا سرمایہ کہتی ہے, وہ سرمایہ کے لفظ کی توہین کر رہی ہے, سرمایہ ہمارے پاس ہے. اسی لیے مولوی صاحب کو غصہ آ گیا تھا, قبل ان تقوم من مقامک, حضرت سلیمان علیہ السلام کھڑے ہوں اس کے بعد آپ اتنا کھڑا لگ جایا کرتا ہے, انا آتی کبھی قبل پڑھ, یہ تو پلک کے بات کر کے کام ہے. جو سرمایہ ہمارے پاس جس علم نبوت کا, جس قرآن حدیث کا, جس خدا رسول کا علم ہے, یہ تو سابقہ کتاب کے علم کی بات ہے. وہ مولوی صاحب جو ناراض ہو رہے ہیں, جن پر حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جو کتاب آسمانی تھی اس کے علم کی طاقت, ہمارے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی کتاب قرآن کریم والے علم کی طاقت ہے, کہ اس سے پلٹ چپٹنے کی بھی بات نہیں ہے. ان کے ارادوں پر, ان کی نیتوں کے, ان کے دلوں کے پاکیزہ جذبات کے, ان کے اندر ہی اندر کے پورنے, ان کے اندر ہی اندر وہ آنسو جو سیدھے دل پر ٹپکتے ہوں, اللہ بزرگوں کی صحبت, اہل علم کی صحبت, اللہ والوں کی صحبت ہمیں نصیب فرمائے, کہ جن کے آنسو باہر نہیں آتے, جن کے آنسو باہر نہیں آتے, جن کے آنسو سے براہ راست دل شراب ہو رہا, اے خدا وہ آنکھیں دے. اللہم ارزقنی عینین حق پالتین, اللہم ارزقنی عینین حق پالتین, تسقیان القلب, تسقیان القلب بدروف الدمع قبل ان تكون دموع ادرع. وہ آنسو کے دار برابر ہو جائیں گے, پہاڑ برابر ہو جائیں گے. اللہ وہ آنکھیں دے کہ جس کے آنسوں سے دلوں کی کھیتیاں سر سے شاداب, اور جن کے آنسو سیدھے دل پر گر رہے ہوں, اور کیا ان کے دلوں کی کہ جس دل میں خوف خدا ہے, اللہ کی لاکھوں رحمتیں, اللہ کی لاکھوں مددیں. ان کو کھیلنا من عادا لی ولی فقط وارث, جو میں کسی ولی سے مقابلے پر آتا ہے تو میں کسی ولی سے اندر ہی اندر دشمنی رکھتا ہے, میں براہ راست اس کے مقابلے پر آ جاتا ہوں. وہ اللہ کا تعلق, وہ اللہ کا ذکر, وہ تنہائی کرونا, وہ ذکر الہی, وہ ریاضتیں, وہ تزکیہ نفس. ادھر علم ہے, بنا بیتن, بنا بیتن, وجعل فیہ مادبتن, والداعی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پورے اسلام کو مکان سے تعبیر کیا ہے, اس مکان میں دسترخوان ہے, اس دسترخوان پر وہ سوگاتے ہیں اور بلاوا دے رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست, آؤ شروع کرو الف لام میم سے اور پہنچو والناس تک. یا تقوا بھی ہے, توکل بھی ہے, احسان بھی ہے, صبر بھی ہے, شکر بھی ہے. جیسے میزبان کہتا ہے یہ کوفتے ہیں, یہ کباب ہیں, یہ سیخ کباب ہیں, یہ شامی کباب ہیں, یہ ٹکے ہیں, یہ بریانی ہے, یہ سادے چاول ہیں, یہ روٹی ہے, یہ پاؤ ہے, یہ بٹیر ہے, یہ میٹھا ہے, یہ پھیکا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم میزبان ہیں اپنے دسترخوان پر. لو الف لام میم سے شروع کرو, اللہ کی ربوبیت, الحمد للہ رب العالمین. شروع کرو جس پر سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, زمین تانبے کی ہو جائے, آسمان لوہے کا ہو جائے, آسمان سے قطرہ نہ برسے, زمین دانا نہ اگائے, اسباب معاش روٹی روزی کے سارے اسباب ختم ہو جائیں, اس کے بعد اگر دل میں یہ رحم آئے او ہو اب روٹی کا کیا ہوگا. فرمایا کفر ہے ایمان نہیں رہا. یہ سبق ہم پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں, ساری دنیا کو ہمارا چیلنج ہے. انکل سبھی راہ مستحدثنا انکل سبھی راہ مستحدثنا بولو ربی یبی دھوز کی حکتدانا بولو علی کے شرکا یقبول نماز ولا کان لنا قبلت من الہ نلجا الیہ ولا در. تجھے مانا ہے تیری ہی مانیں گے, تجھے مانا ہے تیری ہی مانیں گے اور تجھ ہی سے مانیں گے. اس کا سبب ہر مکتب ہر ادارے ہر دارالعلوم ہر مدرسے میں, اور یہی تجب جماعتوں میں جاتے ہیں. اللہ جزائے خیر دے آپ کے ہاں سے سال لگانے والے علماء, اپنے مقام پر بھی ہندو پاک میں بھی اور آگے بھی سال لگا کر جس طرح ملکوں میں جماعتوں کے ساتھ کہ یہی سبق دے رہے ہیں, جنہوں نے یہ پڑھا ہے وہ پڑھا رہے ہیں. سامان یہاں ہے, سرمایہ یہاں ہے. میں نے شروع کہا تھا کہ ہماری یہ مجلسی گفتگو, ہمارا یہ مذاکرہ, ہم کون ہیں, ہمارے پاس کیا ہے, ہم کہاں ہیں, ہماری ذمہ داری کیا ہے. جب سمجھ صاحب کو غصہ آ گیا کہ وغیرہ نہیں کیا کرتے, اور یہ تو اس علم کی طاقت ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے علم نے تو ان سارے علوم کو منسوخ کر دیا ہے. ان کے پاس جو علم ہے اس کی طاقت کا تو دنیا کوئی تصور ہی نہیں کرتی, کہ ان کے تو ارادوں پر, ان کی نیتوں پر, ان کے دلوں میں اس کی موجیں, ان کے دلوں کی اندر کی کلن اللہ نمازیں قضا ہو رہی. کتنا بڑا احسان کیا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہم دیکھتے ہیں دو چار ساتھی ہیں, کوئی ساتھی کسی بزرگ کی ملاقات کے لیے ان کو موقع مل گیا, وہ ان کے کمرے میں چلے گئے, ان کی بیٹھک پر چلے گئے, وہ مل رہے ہیں. اب وہ یوں کہیں کہ حضرت اجازت ہو تو میرے تین ساتھی بھی باہر ہیں, ان کا بھی مسافہ کرا دوں. ہوتا ہے نہیں ہوتا, شیوی ہوتا ہے نا. وہ ساتھی جس کو اپنے ساتھیوں کا خیال ہے وہ ان حضرت کی ملاقات کر کے وہاں بیٹھ نہیں جاتا کہ باہر والے تاکتے رہے بھائی وہ تو ابھی آئے نہیں, وہ تو ابھی آئے نہیں. اور جب گھنٹے بھر اپنا سارا پیر اٹھا کر واپس آئے بھائی ہم کہ نہیں, وہ اس وقت پھر اپنی کام میں لگ گئے. ساتھیوں کو کتنا غصہ ہے, بھلے آدمی ہم بھی تمہارے ساتھ تھے ہم کو بھی بلا لیں. قربان جائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کعبہ قوسین او ادنا, ایک کمان دو کمان کا فاصلہ رہ گیا ہے. پچاس ہزار باتیں شب معراج میں ہوئی ہے, یہاں سے لے کے وہاں تک ساری زیارتیں ہوئی ہے. اللہ کا انتہائی قرب ہے, اللہ نمازیں لے رہے ہیں. آپ کیا کہہ رہے ہیں, وہ ایسا ہے ذرا سا موقع دے دیں. وہ باہر امت کھڑی ہے, باہر امت کھڑی ہے. آپ نے جو کچھ مجھے دیا ہے ان کو دیا ہوں. یہ جنت ہے, یہ باہر ہیں, یہ چشمے, یہ جوڑے, یہ دھوڑے, یہ توڑے, یہ نہر دودھ شہر پانی کی, یہ آپ کی زیارت, آپ کا جذبہ, آپ کا نور, یہ آپ سے قرآن کا سننا, جو کچھ آپ نے مجھے بتایا ہے. اور ساتھ کے ساتھ وہ جہنم, وہ اجدہے, وہ ہتھوڑے, وہ بچو, وہ آگ کے شعلے, وہ انگارے. باہر امت کھڑی ہے, بتایا ہوں میں تو آپ سے اتنا قریب ہو گیا. آپ نے جو نسخہ دیا ہے کہ میری امت زمین پر کھڑے کھڑے اور زمین کے لیے کوئی بہت شاندار اگر یہ جنگل میں بھی کہیں سلام مسلح بچائے اور بڑائے بچھائے گھاس پہ بھی نماز پڑھے. جو میرا قرب آج سے اتنا ہے میں اپنی امت کو وہ سوغات دیا ہوں کہ وہ زمین پر بیٹھے بیٹھے آسمانوں کے خالق آپ کی ذات سے اس کا تعلق پائے. خدا کرے ہم اپنے نبی کو, خدا کرے امت نبی کو پہچانے. آپ کے پاس سیرت بھی ہے, آپ کے پاس ان کے شمائل بھی ہیں, آپ کی زلفیں کیسی تھی, آپ تنگی کیسے کرتے تھے, آپ کی مانگ کیسے تھی, آپ کی بیوی مبارک انداز مبارک کیسی تھی, آپ کی آنکھوں میں لال دیر کیسے تھے, ناک سے لے کے سیدھے تک بالوں کی کیسی ساری تھی, دو شالوں کے بیچ میں کتنا فاصلہ تھا, نبوت کی مہر کیسی تھی, جب آپ چلتے کیسے چلتے تھے, کسی مسئلے میں آپ ہاتھ گھماتے تعجب میں تو کتنا گھماتے تھے. آپ آپ کے پاس تو سارے علوم ہیں, آپ کے پاس تو سارے علوم ہیں, اور یہ بتلا دیا کہ باب العلم میں یعملون بما یعلمون, کہ اس سارے کو اپنے میں کھڑتے ہوئے یہ ذاتی جائیداد نہیں ہے, گلی گلی کوچا کوچا در بدر, گلی گلی کوچا کوچا در بدر, گاؤں شہر صبح ملک عالم اقلیم نبی کی یہ سوغات پہنچانا, یجب ان یکون, یجب ان یکون مقصود التفقہ والتعلم. یہ ہماری ذمہ داری بتلائی. اتنی اتنا بڑا سرمایہ ہے, اپنے سرمایہ کی قدر بھی پہچاننی ہے, اس کی حیثیت بھی سمجھنی ہے, اس کی طاقت کا بھی استحضار. دنیا کہتی رہے کسی کا کوئی مسئلہ کوئی پرواہ کی بات نہیں, پیسہ ہے پیسہ ہے پیسہ ہے. خدا کرے ہمارے اس مجمع کا ہر فرد, اگر دنیا کوئی کہتی ہو کہ عہدہ ہے, پیسہ ہے, دولت ہے, زمینیں ہیں, سرمایہ ہے, ہمارے اس مجمع کا ہر فرد جو کہہ دے, وہ تالی تملی والے نے اتنی بڑی قربانی دے کر اللہ کا قرب چھوڑ کر جہاں باتیں ہو رہی ہے, کمان دو کمان کا فاصلہ ہے, لا کے نماز دی ہے, میرے پاس دو رکعت نماز ہے سب. ہمارے اس مجمع کا اصل سرمایہ, اسی لیے ہماری تربیت بھی فرمائی. خود ممبر پر آ کر فرمایا, تم میں سے کسی کا کوئی حق ہو تو مجھ سے لے لو, آخرت میں دینا بہت کٹھن ہے. کون کہہ رہا ہے؟ جن کے ہم وارث ہیں وہ میراث میں مجھ کو اور آپ کو یہ فکر دے رہے ہیں, دنیا جتنی چاہے ہاتھ چومیں اور دنیا جتنے چاہے ماتھے چومیں اور دنیا چاہے ہمیں جن جن اب آداب سے یاد کرے, ہر ایک کے لیے اپنی آخرت ہے, ہر ایک کے لیے وہاں کی جواب دہی ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر وارث کو سبق پڑھا رہے ہیں. ایک صحابی کڑے ہو گئے, اللہ کے رسول فلا موقع پر آپ نے فلا آدمی کو مجھ سے کھجوریں دلوائی تھی, ابھی تک وہ میری کھجوریں مجھے ملی نہیں. میرا حق ہے, مجمع ہے, صحابہ ہے, مسجد نبوی ہے, ایک آدمی ہو کھڑا ہو کے اپنے حق کا مطالبہ کر رہا ہے, سارے مجمع نے دانا پکڑا, بدتمیز دانا ہے, اتنے بڑے آدمی کے سامنے ایسی بھی ایسی کی باتیں کر نکالو تو بدتمیز. یوں کہا, یوں کہا. یہ تمیز کس کو کہتے ہیں, بدتمیزی کس کو کہتے ہیں, اخلاق کس کو کہتے ہیں, بد اخلاقی کہتے ہیں. یہ تو اپنے حق کا, اور خود حضور نے فرمایا, آپ نے فضل بن عباس سے کہا, بھائی فضل ان کی کھجوروں کا انتظام کر دو. اتنے میں دوسرے کھڑے ہو گئے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ایک موقع پر آپ نے مجھے چونکا مارا تھا, بھائی تو بھی بدلہ لے لے, حضور فرما رہے ہیں. ہم نے کتنوں کو جاہل کہا ہے دنیا میں, ہم نے دنیا میں کس کے لیے کیا کیا بول بولے ہیں, ہماری باتوں سے کتنے دل زخمی ہوئے ہیں. جب حضور نے فرما بھائی تو بھی بدلہ لے لے, چونکا مار لے, یوں کہتے ہیں وہ صحابی کہ اللہ کے رسول جب آپ نے مجھے چونکا مارا تھا تو میرے اوپر کے حصے پر کوئی کپڑا نہیں تھا, ننگی پوچھ تھا, میں تو آپ نے تو چادر اور رکھی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر اتار دی, لے بھائی آ جا, میراج ہے امت کو کس طرح لے کے چلا جاتا ہے, امت سے کتنا پیار ہوتا ہے, امت کے غم کو کیسے اپنا غم بنایا جاتا ہے, ان کی نمازوں کا قضا ہونا, ان کے گھروں میں قرآن کا نہ پڑھنا پڑھانا, ان کا قرآن والی زندگی سے آشنا نہ ہونا, یہ ہمیں کتنا رلانے کا سامان, یہ میراث ہے. وہ آئے, حضور نے چادر اتار دی, آگے وہ مہر نبوت جو تھی اس کا بوسہ لے لیا کہ میرا بدلہ ہو گیا. اتنا نہیں, سرور کائنات تاجدار مدینہ فخر عالم سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والرسل احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اتر کر سیدھے ازواج مطہرات میں تشریف لے جا رہے ہیں, امت کی ماؤں کے پاس جا رہے ہیں, اور آپ فرما رہے ہیں تمہارے سے جدائی کا وقت میرا قریب آ گیا ہے, تم میں سے کسی کا کوئی حق ہو مجھ پر تو یہاں دنیا میں لے لو, آخرت میں اللہ کے ہاں کا بڑا فیصلہ. یہ میراث ہے, یوں نہیں جو چاہے بولو جس کو چاہو بولو, جس کو چاہے داتا جس کو چاہے پھٹکارا, جس کو چاہے جو چاہے کہہ دیا. وکل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ, ہر ایک کے بول, ہر ایک کے جملے, ہر ایک کے فکرے میراث میں دیا ہے. یہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا, ایک طرف اپنی ذات سے اللہ کا ڈر, اللہ کا تعلق, اللہ کی عظمت, شان کتنی اونچی ہے, شان کتنی اونچی ہے. وہ 12,000 سال کا راستہ جس جبریل کے پیروں سے سر تک پہنچنے کا, 12,000 سال کا راستہ کتاب حضرت, وہ جبریل سعادت محسوس کرتا ہے. ہمیں کب بھیجیں گے آپ ان کے دروازے پر, ہمیں کب بھیجیں گے. یوں نہیں ہمیں بھی اپائنٹمنٹ, کیا ہمارا اپائنٹمنٹ ہے, ان کے یہاں جانا ہے, ملاقات ہوگی, یہ سعادت ہے. سعادت تو جبریل کے دربار رسالت میں, یہ ان کے وارث ہے. دنیا آتی ہو فیر ابن عیاض, عبداللہ ابن مبارک, سفیان ثوری رحمہم اللہ رحمہ حرم میں ہیں, وقت کا خلیفہ خوشامد کر رہا ہے, کوئی موقع دے دیجیے, کوئی موقع دے دیجیے, نہ اس کی اجازت نہ اس کی اجازت. استغنا عن الخالق, مخلوق سے استغنا, مخلوق کے پاس جو کچھ ہے اس سے بے نیازی, لیکن مخلوق پر ترس کیسا, مخلوق پر ترس کیسا. اس صحابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں دولت کا دے پر تشریف لائے, گھر میں نہیں ہے, مسجد میں نہیں ہے, برابر میں بکری ہے, قبرستان میں گئے, وہاں دیکھا گھر میں بھی نہیں, مسجد میں بھی نہیں, قبرستان میں بھی نہیں, آدھی رات ہے, یا اللہ نبی کے ساتھ کیا ہوا کہ وہ صحابی کا عمل مجھے اور آپ کو سبق پڑا رہا ہے کہ اب نبی کی ذات کو تو تلاش کرنا نہیں ہے, وہ آپ نے تو پردہ فرمایا, اب تو نبی کی بات آدھی راتوں کو اٹھ اٹھ کر کہاں در سے حدیث ہے, کہاں در سے قرآن ہے, کہاں مدرسہ ہے, کہاں مکتب ہے, کہاں جماعت کے تحیات صحیح کرائی جا رہی ہے, کہاں بھائیوں کی خوشامد ہو رہی ہے, کہ راتوں کی اندھیری میں اگر وہ بتی میں حضور کو تلاش کرتا ہے, یہ جماعتیں ڈر ڈر کی ٹھوکرے کھاتی ہوئی نبی کی بات کو سیکھ رہے ہیں اور تلاش کر رہے ہیں. بہت غمگین ہے, یا اللہ کیا ہوا, یا اللہ کیا ہوا. اس وقت میں مدینہ منورہ کتنا تازہ اس کی آبادی تھی, سارے مدینے کا چکر لگا دیا, گھر میں بھی نہیں, مسجد میں بھی, بقی میں بھی. طرح طرح کے خیالات نے گھیر لیا. مدینے سے باہر کنارے ایک غار ہے, اندھیرا ہے, اندھیرا ہے. شاید یہاں دیکھا دیکھا تو سجدے میں ہے, آہا جان میں جان آ گئی, میرے آقا سلامت ہے. انتظار کرتے رہے, اب اٹھیں, اب آئیں, اب سر اٹھائیں, اب آئیں. بہت دیر ہو گئی, کیا تھوڑی دیر کے بعد پھر آتا ہوں. دو بار آئے اسی حال میں پایا, سہبارہ آئے اسی حال میں پایا. اللہ جزائے خیر دے ہمارے ایک دوست کو, ہمیں اس غار تک لے گئے تھے کہ اس وقت میں جو حضور نے سجدہ کیا تھا وہ غار ہی ہے, اب وہاں مسجد بن گئی. جب تیسری مرتبہ آئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہو کر غار سے باہر آ رہے ہیں, بے ساختہ آگے بھر کر چمٹ گئے, اللہ کے رسول, بڑی بڑے بڑے سوالات ہے چاچا. اللہ کا شکر ہے. پھر عرض کیا, ہمت کی پوچھنے کی, اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہوا اور آپ نے یہ سجدہ کیسے کیا اور اتنا لمبا سجدہ؟ ہاں میں نے سجدہ کیا تھا اور مجھے میری امت کا مسئلہ تھا اور میں نے اس وقت تک سر نہیں اٹھایا جب تک میرے پروردگار جی نے یہ نہیں کہہ دیا, پیارے پیغمبر سر اٹھائیے, ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں رسوا نہیں کریں گے. یہ میراث ہے ان کے پاس, یہ میراث ہے, یہ ان سجدوں کے وارث ہیں. دنیا مریخ میں جا رہی ہے, دنیا چاند کی نپائش کر رہی ہے, یہ ہر شعلے سے مل رہے ہیں, محمد کی امت کو ہو رہے ہیں. اے اللہ وہ حضور کی ذات کو تلاش کر رہے تھے, کہاں ہے حضور والا قرآن, کہاں ہے حضور والی سنتیں, کہاں ہے حضور والی محنت, کہاں ہے وہ مسجد نبی کی تعلیم, کہاں ہے وہ قرآن کا سیکھنا سکھانا, کہاں ہے وہ قبر حضرت جنت دوزخ کے تذکرے. اے اللہ یہ اس کے وارث ہیں, یہ اس کے وارث. مقام بہت اونچا ہے, جیسے میں نے کہا سرکار کے کیا کہنے, جن کی دیوڑی پر, جن کے دربار دولت چلے پر, جن کے در پر حاضری کو جبریل اپنی سعادت سمجھتے ہوں, وہ اپنے بارے میں اتنا ڈر رہے ہیں کہ کہیں قیامت میں بھائی تمہارا کوئی حق ہو تو لے لو. گھر کی عورتوں سے, ازواج متحرات سے, بیویوں سے آپ فرمانے, جنت دوزخ آخرت حساب کتاب میزان عمل پل صراط, اس سے اس کو بیان کر دینا, اس کو یاد کر لینا, اس کی روایتیں سندوں کے ساتھ یہ بہت آسان ہے. جیسے اعراب سے کہا تھا قالت الاعراب آمنا قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن كونوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. ان سے کہا تھا بھی ایمان اندر نیترا ہے. تب ابن احبار نے بتلا دیا الذين يعملون بما يعلمون, جو اپنے صراط کو جانتا ہے, جو میزان عمل کو جانتا ہے, جو حساب و کتاب کو جانتا ہے, جو کل انسان الزمنا ہوتا رہا کی تفصیل جانتا ہے, اس کا ترجمہ جس کو معلوم ہے, اس کے روم کے کھڑے ہو جائیں ہر قدم پہ وہ رو رہا ہو, اس کی عملی زندگی ساری اس کا نمونہ. ورنہ وہی ہے قالت العرب آمنا, وہ بھی دی. انہوں نے اعلان کر دیا ہم بھی اعلان کر رہے ہیں. فلاں روح المعانی نے یہ کہا ہے, جساس راضی نے یوں کہا ہے, ابن کثیر یہ کہہ رہے ہیں, خازن یہ کہہ رہے ہیں, مدارک یہ کہہ رہے ہیں, متقدمین یہ کہہ رہے ہیں, متاخر یہ کہہ رہے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل مجھے آپ کو حضرت طارق بن احبار رضی اللہ تعالیٰ کا جواب مجھے آپ کو بتا رہے ہیں کہ جس کو نبوت کے نمونے کی زندگی کہتے ہیں وہ یہ ہے. وہ تو تفسیر میں ہے, وہ تو کتاب میں ہے, اس سے نکل کر یہاں آ جائے اور پھر اس کے ساتھ بتایا یہ ذمہ داری. یہ ذمہ داری کیسے پوری ہوگی کہ مکے کی کوئی گلی, مکے کا کوئی گھر, مکے کا کوئی فرد آئیے, تشریف رکھیے, پانی نوش فرمائیے, کچھ کھانا تناول فرمائیے, یہ ہو رہا تھا. سورج دیکھنے کو تیار نہیں ہے, خود دیکھ نہیں رہے ہیں, کوئی آئے تو اس کو پاس جانے دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اس حال میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی گلیوں میں گشت کر رہے ہیں, محلوں میں پھر رہے ہیں, حج کے موسم میں خیموں میں جا رہے ہیں, میلوں میں سوق دل مجناؤ اوتاج میں آپ دعوت دے رہے ہیں. اگر عباس آپ کے ساتھ ہیں ان سے تعارف کر کے جب مانوس کر لیتے ہیں تو حضور سے کہتے ہیں تشریف لے جائیے اپنی بات سے. وہ مینا کی گھاٹی ہے, اندھیری رات ہے, سرور کائنات تلاش میں ہے, یہ تو کوئی ٹھکانا دینے کو تیار نہ, کوئی ساتھ دینے کو تیار, کوئی تو ملے کہیں تو ملے, کوئی تو ملے کہیں تو ملے. وہ جب اقبا کے پاس تین آدمی مل, چھ آدمی مل رہے ہیں, سال بھر کا انتظار ہے, سیرت آپ کے سامنے ہے, واقعات آپ ہی لکھتے بھی ہیں, پڑھتے بھی ہیں, پڑھاتے بھی ہیں, سنے حدیبیہ بھی آپ ہی نے پڑھائی ہے. کیا گزری ہوگی حضور پر, وہ مدینے سے مکے تک کا سفر ہے, ہوائی جہاز نہیں تھا, ریلیں نہیں تھی, گاڑیاں نہیں تھی, وہ پیدل, جو جذبات تھے جیسے آپ کے دلوں کے جذبات, آپ کے دلوں کے جذبات. یہ کتاب ہر طالب علم پڑھ لے, ہر ایک کی استعداد بنے, ہر ایک اپنے امتحان میں اعلیٰ سے اعلیٰ نمبروں سے پاس ہو, آپ کی تمنا ہوتی ہے. ہمارا ادارہ پھلے پھولے, ہر سال نئے طلبہ, نئی استعدادیں, ہر سال اچھے اساتذہ, اچھا انتظام. یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجمعے کو ان جذبات کے ساتھ لے کے چل رہا ہے. درے کعبہ کو جائیں گے, طواف کعبہ کریں گے, ملزم سے چنتیں گے, جب ملیں گے یار سے, جب ملیں گے یار سے, یوں کہیں گے, یوں کہیں گے, یوں کہیں گے پیار سے. یہ جذبات ہے. کیا تمہارے سمندر میں موجیں اٹھتی ہوں گی اور کیا دریاؤں میں رو ہوتی ہوگی جو صحابہ کے دلوں کے پاکیزہ جذبات تھے, جو ان کے دلوں میں موجیں تھے. کعبے کے دروازے تک, مکے کے دروازے تک حدیبیہ میں پہنچے ہیں. ان کے آدمیوں نے جاسوسی کر کے باقاعدہ مطمئن کر لیا ان کا جنگ کا کوئی ارادہ نہیں ہے, خالص اللہ کے گھر کا طواف چاہتے ہیں. طواف کر کے عمرہ کر کے چلے جائیں گے. ہاں ٹھیک تو ہے لیکن ہم نے کہہ دیا ہے نہیں, اب ہماری نہیں ہاتھ سے نہیں بدلے گی. یہ ہوتا ہے نا ہاتھ نو کیا نو, اب یہ یس سے نہیں بدلے گی, لا لا اب یہ نام سے نہیں بدلے گی. یہ تو دل کے ہاں ناپ کا مسئلہ ہوتا ہے, ورنہ ہم نے تو اپنے اخلاق کو بھی پڑھا ہے اور دیکھا ہے بڑی سے بڑی چوک اگر ہوئی ہے کسی فتوے میں یا کسی بات میں فوراً مجمع عام میں سے رجوع کیا ہے بھائی فلانی بات میں نے کہی تھی اور اب نئی تحقیق یہ ہے کتاب و سنت کی روشنی میں میں اس سے رجوع کرتا ہوں. اور ان کی شان اسی طرح توازو بھی ہے, ابلیت بھی ہے, تدلل بھی ہے, اپنے کو کچھ نہ سمجھنا بھی ہے, تعلق میں اللہ بھی ہے کہ اشارے پر نظام کائنات بن سکتا. سرمایہ سمجھنے کے پاس وہ ہے کہ پہاڑ پر کھڑے ہو کے اگر کہہ رہے ہیں کہ تیری پشتر نبی سکے پر شہید ہے تو وہ صرف اس دن کے لیے نہیں ہے, وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت قیامت تک کے لیے رہبری ہے. جب کبھی نبوت کے رنگ میں رنگوگے ان کے والے اخلاق, ان کے والا درد, ان کی والی دعوت, ان کے والا علم عمل, ان کے والا اذاب و تقوی, جب صدیقی نے ترتیب پر اپنے آپ کو کہ تن کے کپڑے بھی اتر جائیں اتاس اور بطن کی جگہ کانٹے اور باپ اندھا ہے بیٹیاں معصوم ہیں مکے کے ہر گھر میں آپ کے خلاف مشورے ہیں اور اس حال میں چل رہے ہیں, رات کی اندھیری ہے کبھی آگے کبھی پیچھے کبھی دائیں کبھی بائیں, اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی حفاظت کا مسئلہ نہیں ہے, اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی حفاظت کا مسئلہ نہیں ہے. جو شب ہجرت میں مدینے کی روانگی کے وقت میں ابو بکر کے لیے تھا کہ سرکار تو اپنے پروردگار کے پاس ہیں, اب تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات, آپ کی محنت, آپ کا علم, آپ کی دعوت, آپ کا تزکیہ, جو کچھ آپ دے کر گئے ہیں اس کی حفاظت کے لیے کبھی دائیں کبھی بائیں کبھی آگے کبھی پیچھے, یہ اس کا وارث ہے. حضور اپنی ذات سے مکے کی گلیوں میں مکے کے محلوں میں اور لوگ کیا جواب دے رہے, پھونک رہے ہیں, جن سے اچھی امیدیں وہ ایسے فکرے اور ایسے جملے کہ تن بدن میں آگ لگ جائے, لیکن اس پر بھی جی طائف والوں نے نہیں مارا, مجھے طائف والوں نے نہیں مارا, یہ بیچاروں کی ان کی کیا ہے, قلت حیلتی اشکو الیہ تضعف قلتی, اشکو الیہ تضعف قلتی, قلت حیلتی ضعف قوتی اذا لم تکلنی, اور دیگر مجھے تیری بات کہنی نہیں آئی, مجھے ہی تیرا پیغام پہنچانا نہیں آیا, یہ میراث ہے, امت پہ جائیں گے, امت سے امیدیں لگائیں گے, ان کو سمجھدار سمجھ کے بات کریں گے, وہ بہت روکھا جواب دیں گے اور ایسے دیں گے پھر کہیں گے اے اللہ تیری بات کہنی آئی نہ تیرے نبی کا پیغام پہنچانا آیا, اے مالک اس سب کے بعد اگر تو ناراض نہیں ہے تو یہ جملے یہ فطرے میں ایسے پیوں گا جیسے کوئی شربت پیتا. مدینہ منورہ کی ہجرت ہے 10 سال, وہاں پھر وہاں یہ طے ہے جب جس لائن کی محنت ہوتی ہے اس محنت کا نتیجہ سامنے آتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا فکر تھا کہ دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے پہلے ایک مجمع تیار ہو جائے, جیسے آپ حضرات بھی دیکھتے ہوں گے جو شیخ الحدیث صاحب آپ کے ہاں حدیث پڑھاتے ہیں یا شیخ التفسیر ہیں یا مفتی صاحب ہیں, اب ان کی پیرانہ تعلیم, ان کی بڑی عمر اور ان کے کہ ماشاء اللہ ان کی اپنی موجودگی میں ایسے ساتھی تیار کہ ادارے والوں کی اطمینان کے انشاءاللہ اللہ کا شکر ہے اپنے ادارے میں ایسی استعداد ایسی صلاحیت کے اساتذہ کہ ان کو آگے بڑی کتابیں دی جا سکتی ہے, ان کو کھلا بھی چیز دی جا سکتی ہے. حضور کا مسئلہ تو پوری امت کا اور قیامت تک کی انسانیت کا, اس لیے ذمہ داری آپ کی صرف آپ کے مطلب مدر سے مسجد کی نہیں ہے, آپ کو پورے عالم میں وہ مجمع تیار کرنا ہے کہ دنیا کی چار سمتوں میں محمد سے مالا علم, محمد سے مالا عمل, محمد سے مالا تزکیہ اور اس کے سر فہرست ایمان کی وہ ٹھوس دعوت کہ دنیا کے حالات کہیں تو کہیں ہو اس کے بچے بچے کی زبان پر ربنا اللہ ربنا اللہ ربنا اللہ, یہ آپ کی ذمہ داری ہے, آپ اس کے وارث ہیں. کون ہیں وارثین انبیاء ہیں, کہاں ہیں جو جہاں اپنے ملک کا نام لیتا ہے, ہم ہندوستان سے آئے ہیں, ہم بنگلہ دیش میں رہتے ہیں, ہم ساؤتھ افریقہ سے آئے ہیں, وہ انڈونیشیا سے آئے ہیں, یہ پاکستان سے آئے ہیں, یہ تو وقتی ایک تعارف کی چیز ہے. کون ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں, کس چیز کے وارث ہیں؟ دنیا میراث تقسیم کرتی ہے زمینیں کو ٹکڑوں کی شکل میں, سونے چاندی کے ٹکڑوں کی شکل میں اور کپڑوں لتوں کی شکل میں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو کچھ آسمانوں سے رب کریم کی طرف سے آیا ہے اس سب کو میراث میں دے کر گئے ہیں, اس بننے کا بچہ بچہ اس کا وارث. پھر وارث کیسے ہوا کرتے ہیں؟ اس کے وارث بھی دونوں طرح کے ہوا کرتے ہیں. فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ. وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ. یہ بھی وارث ہوتے ہیں. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ وَأَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِي اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ. ہر زمانے میں دو طرح کے رہے ہیں, آج بھی دو طرح کے. اللہ ہمیں ان هذا الخير خزائن وللخزائن مفاتيح فطوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير ومغلاقا للشر. جان بھی, مال بھی, صلاحیتیں بھی, علم بھی اور عمل بھی, تقوی بھی, طہارت بھی, صحبتیں بھی. کہ جس طرح انگیزی کے پاس بیٹھ کر, انگیزی تو جل ہی رہی ہے, ہیٹر تو جل ہی رہا ہے, اس کے پاس بیٹھنے والے بھی محروم نہیں ہوتے. یہ وہ محکدے والے ہیں جن کے دلوں میں خدا کی محبت کی بازیں اٹھ رہی ہیں, جن کے دل امت کے غم میں چل رہے ہیں. اگر ان کی صحبت میں کوئی بیٹھتا ہے, اللہ اللہ اللہ اللہ کے نام کی رت لگاتے ہیں, تو اگر ہیٹر کے پاس جو بے جان ہے, لوہا ہے, اگر اس کی گرمی سے یہ گرمی پاتے ہیں, ان اللہ والوں کی صحبت سے اس کا دل حرارت پہ نہیں آئے گا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. آپ دعوت, تعلیم اور تزکیہ نفس تینوں چیزیں لے کر آئے ہیں, اور آپ ان میں سے کون چیز اپنے ساتھ واپس نہیں لے گئے, لو یہ سب تمہارے پاس, یہ مجمع اس پورے کا وارث ہے. اور جس طرح وَإِنَّهُ لَذِكْرُ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ پر سرکار ڈر رہے ہیں اور ایک ایک سے پوچھ رہے, بھائی تیرا کوئی حق ہے؟ بھائی تیرا کوئی حق ہے؟ ارے گھر کی بیوی تو بتا, عائشہ بہت ساتھ رہے تو بہت, کبھی روئے بھی کبھی ہنسے بھی, کبھی ایک لحاظ میں دونوں لپٹے بھی اور کبھی لمبی نمازیں پڑھی بھی اور کبھی یہ. عائشہ عائشہ تیرا کوئی حق تو نہیں رہ گیا میرے پر؟ یہ سارے کی میراث ہے, وہ ساری میراث, وہ عائشہ جس کے لیے دعائیں ہیں, اے اللہ عائشہ کے اگلے پچھلے دھکیل کھلے, رضی اللہ عنہا وارضاہا, رضی اللہ عنہا وارضاہا, رضی اللہ عنہا وارضاہا. ماں خوشی کے سرکار کی گود میں لوٹ پوٹ ہو رہی ہے, فرما رہے ہیں عائشہ دعا بہت پسند آئی, میری جان میرے ماں باپ آپ پر قربان, بہت پسند آئی. عائشہ عائشہ یہ دعا تو زندگی میں ایک مرتبہ تمہارے لیے ہم نے کی ہے, ہر نماز کے بعد میری امت کے لیے میں یہ دعائیں کرتا ہوں اور کل قیامت میں بھی نہیں بھولوں گا. میدان عرفات میں نہیں بھولے ہیں, نماز میں نہیں بھولے ہیں, غار میں اس وقت سجدے سے سر نہیں اٹھایا ہے جب تک اللہ نے اطمینان نہیں دلایا ہے. میرے بزرگوں آپ اہل علم ہیں, خدا آپ کے علم میں, آپ کے عمل میں, آپ کے پاکیزہ جذبات میں, آپ کے اداروں مکاتب مساجد امامت اور آپ کی راہ خدا کی نقل و حرکت, آپ کے سالانہ اجتماع اور اس میں آپ کی محنتیں کوششیں اور پھر یہاں سے آپ کا جماعت میں آنا, خدا رات دن اس میں بار بدل جہاں ترقی نصیب فرمائے. یہ وقت ہے, میں نے کہا تھا کون ہیں ہم؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث کہاں ہیں؟ آسمان کی چھتری کے نیچے ہیں, زمین کے فرش کیوں ہیں؟ کیوں ہیں؟ وما ارسلنا الا کافتا للناس بشیرا ونذیرا. کائنات کے چار سمتوں میں بستے والے, قیامت کا سور پھونکے جانے والے, دن آنے والے آخری انسان تک ہمارے پیغام کے پہنچانے کے آپ ذمہ دار ہیں. عمر مبارک آپ کی 63 سال کی, اتنا یہ کہہ جانا نہیں ہوگا کیا آپ نے مجھے رکھا ہوتا تو میں کرتا, نہیں. جتنا آپ کے پاس وقت ہے اسی میں آپ کو اپنے آپ کو تھکانا ہے, پچانا ہے. اسی لیے کیسے تھکایا کیسے پچایا, وہ شمائل آپ کے پاس ترمذی آپ پڑھاتے ہیں, شمائل ترمذی آپ پڑھاتے ہیں اور اسی میں آپ چلتے ہیں تو آپ کی چال کیسی, آپ روتے ہیں تو آپ کا رونا کیسا, اگر مسکراتے ہیں تو کتنے نندار مبارک کی زیارت ہوتی ہے. اگر اسی میں آپ نے بھی پڑھا ہے پڑھایا ہے, کشنل بالی کشنل بالی, اس پیغام کو پہنچانے کی جو ذمہ داری دی گئی ہے اس میں کھلتے کھلتے سکھتے سکھتے اور کھلتے کھلتے ایسے ہو گئے جیسے چمڑے کا مشکیزہ ہوتا ہے, اگر اس کے اندر پانی نہ ہو اس کے اندر ہوا نہ ہو تو دائیں بائیں کی دونوں کھالیں ایسی مل جاتی ہے جیسے ایک ہی کھال نظر آتی ہے. قربان جائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے, آپ کے اثاروں کا بدلہ امت دے نہیں سکتی اور سب سے پہلے آپ کے مرحوم منت یہ مجمع ہے, جن پر آپ نے جو کچھ انداز کے یہاں سے لائے تھے وہ سارے کا سارا سب سے پہلے ان کو دیا. یہ مرحوم منت ہیں, ان کو یہ میراث دی گئی ہے. تمہارے نبی کے شنل بالی تھے, امت کا غم امت کا فکر ان تک نبی والی بات پہنچے. اللہ نے آپ کے یہاں جو اجتماع کی یہ شکل, آپ کے یہاں جو مدارس, آپ کے یہاں علماء محدثین فقہا اور تو یاد ہے کل ایک ساتھ ایک مولوی صاحب ملے, کہہ رہے تھے کہ ہمارے والد صاحب کا حضرت شیخ الاسلام حضرت حسین احمد مدنی نبر اللہ مرقدہ وعلی اللہ مراتبہ سے بڑا تعلق تھا, اور انہوں نے بہت ساری باتیں سنائی. پھر میں نے کہا بھائی اگر یہی بات ہے تو میں بھی ان کا مرہون منت ہوں. بہت چھوٹا تھا, 9 سال کی عمر تھی, حضرت جیل سے رہا ہو کر تشریف لائے تھے, ہمارے گاؤں آئے تھے, جلسہ ہوا تھا, میرے استاد نے مجھ سے قرآن پڑھوایا تھا وسیق الذین کرکو. پھر دوسرے دن ہمارے یہاں قیام تھا, صبح کو میں استنجے کے لیے لوٹا رکھ کے آیا, اور پھر جب تشریف لائے تو میں نے آج کیا تھا, حضرت مجھے علم دین پڑھنے کا شوق ہے. بہت چھوٹا تھا, 9 سال کی عمر تھی, یاد ہے. حضرت اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے, سر پر ہاتھ رکھا, فرمایا اللہ تمہیں علم نافع نصیب فرمایا. وہ حضرت کی دعا تھی. اس کے بعد پورے خاندان کے چھوٹے بڑوں نے انگریز پڑھانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا تھا, لیکن قلندر کا ہاتھ تھا, قلندر ہے کہ گویا دیدہ گویا. ان کے بھی ان حضرات کے اسوار حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ یہاں کتنا تشریف لائے, ایسے ہمارے سارے اقابر اور ان کے سینوں کی وسعت. اختلاف تو دونوں میں تھا, حضرت خانوی رحمت اللہ علیہ لیگی تھے, حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کانگریسی تھے, اختلاف کتنا. دین اللہ اکبر, فجر کی نماز پڑھوائی حضرت خانوی رحمت اللہ علیہ سے, اور نماز کے بعد میں فرمایا نمازیں تو بہت پڑھی ہیں لیکن آج کی نماز سے امید ہے کہ پچھلی بھی اللہ پاک قبول فرما دے. بڑوں کے دل بڑے ہوا سکتے ہیں, یہ تو ہم چھٹ بھئیے ہیں, بہت اوچے ذرا سے میں چی چا کرنے لگتے ہیں, اسلاف پر زبانیں کھولتے ہیں, بڑوں کی شان میں گستاخیاں ہوتی ہے. ارے یہ تو قیامت لائے گی, قرب قیامت میں بتایا ہے کہ چھوٹے اتنے بڑوں کی شان میں گستاخیاں کریں گی, علموں کی توہین ہوگی, کہ یہ تو بہت سخت چیز ہے. اسی لیے اللہ قبر کو دور سے بھرے مولانا محمد الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کی ایسا سادہ عام فہم, پوری قرآن و حدیث و سیرت کی روشنی میں یہ کام, ہر ایک کش کرے, ہر ایک فضائل کی تعلیم کرے, نمازوں کا اہتمام کرے, مہینے کے 3 دن روزانہ, ہفتے کی 2 گشتیں, صبح شام کی تسبیحات, مصنون دعائیں, اور جو نہیں جانتے ہیں ان کو سکھائیں سکھلائیں, ان کو اللہ کے راستے میں چلائیں, خود چلیں. اور ایسا کام دیا کہ پوری امت کے دوبارہ اس رو پر اور صحرا پر, اور اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں کہ اس سطح پر ایمان کی, عقیدے کی, عبادت کی, علم کی, عمل کی, تقوی کی, احساس کی, پاکدامنی کی, صبر فکر کی, زہد و دنیا سے بے رغبتی کی, آخرت کے فکر کی, خدا کی مخلوق پر ترس کھانے اور امت کے غم میں بھولنے کی اس سطح پر پہنچ سکتی ہے اگر محنت کو اپنی محنت بنا کر ان سارے اصولوں اور آداب کے ساتھ جانے اپنی لگا رہے ہوں, مال اپنا لگا رہے ہوں, دنیا والوں سے چھٹی کوڑی نہ چاہ رہے ہوں, اپنی ضرورت کے لیے اللہ سے کہہ رہے ہوں, اور جس وقت میں بے حال ہو اسی پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے, اصل امت اور امت کا سارا یہ فکر جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تھا, یہ پورا مجمع اس کا 100% وارث ہے. خدا ہم نے تم میں سے کسی کو بھی فخلف من بعدہم خلف اولاد جو کہلائیں تو وارث, لیکن انہوں نے علم نبوت کے ساتھ, عمل نبوت کے ساتھ, معاشرت نبوت کے ساتھ جو کھیل کھیلے, اللہ سبحان خدا ہمیں ایسے بد نصیبوں میں سے نہ بنا. جیسے میں سنا رہا تھا کہ جماعت میں تلاش کیا, 40 علماء ملے, ان کا ظاہر اس ماحول میں رہتے رہتے ایسا ہو گیا, لیکن جماعت میں یہی کام سادہ تھا, دس دے تک